الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام مكي سورة تيم ترتیب د سورتونو د قران کریم کې شپږم سورۃ الفاتحه سورۃ البقره سورۃ آل عمران سورۃ النساء سورۃ المائده سورۃ الانعام او په نزول کې رسو د سورۃ الحجر نه پنځه پنځوسم داوا د سورۃ نفی د شرک مکمل طور سرنگ یعنی د شرک اعتقادی سب طول اقسام او د شرک فعلی ام طول اقسام آغا صورت چه مکمل دو تمام شرک جڑ او بنیاد غصی مشرک لڑزین و صورت الانام سلور وان اقسام د شرک اعتقادی او دارن د شرک سلور اقسام د شرک فعلی دا دعوه دا صورت تاو دا پدی که بیانی گی دا خبری حاصل دا صورت یعنی تقسیم دا صورت خلاصه دا صورت صورت دو حصو تا تقسیم دی اول ایسا دا اول نوالا یوصل اتلسم آیات پوری او پدی که رد کئی پسلور اقسام د شرک اعتقادی چې په دې شرک سره سره مشرک ګرځي دا هغه ذکر کړ سلور اقسام شرک فی نفی د شرک فی العلم نفی د شرک فی التصرف نفی د شرک فی العبادت نفی د شرک فی الدعاء دویم حصہ دیو سل نلسم آیاتنا تر آخر پوری پدی که رد شرک فعلی کئی و فصل یعنی اغسلور اقسام تحریبات اللہ تحریبات العباد نیازات اللہ نیازات العباد اغا صورت چه در طول و اقسام و رد در شرکی کلی دن اغا صورت انعام دی دارن لصورت کی پینزویش عقلی دلائل ذکر کئی سبانا مشرکینو ستاسی دا شرک دا عقل نم خلاف دی سلیم الفطرت انسان هغه چوبوري دا کارونه د عقل په اعتبار هم ذلیل دي سړی ذلیل کوي مشرک ذلیل وي او نفی د شرک فل علم کوي پنځه ځای او په دې باندې رد کوي یو ریم آیات دویم پنزوسم آیات دائم آخذ دی انشاءاللہ دس کی بیا مفسر بنی دریم یو کم شپیتم کی سلورم دری اوی آیم کی او پینزم دارنگلہ پینزز آیا وسیع ربی لفظ راوڑی وسیع راجی وسیع ربی کل شیع علما پایساب کی وسیع پایساب کی راجی او گورا سنگ بندستا سول ذہن رسیگی او تا تخکاری دا دین علاوه چی سول مخلوقات تیغم اللہ تڑاگی یو دولسه بایات کی دویم دیالسه بایات کی دریم ولسه مایات کی سلورم شپک سلویختم آیات کی و سلویختم پینزم حتا پنزوسم کی بیادریش پیتم کی رد شرک فی التصرف بی دارن لده رد شرک فی الدعا فی العبادت سلو اختم ترش پیتم یو اویایم کی آخر کی بیا خلاصر او باشی یو سل دوش پیتم درش پیتم زبا عبادت قربانی ټول دا رب العالمین دا مسلمات خودلی ان نسو کی دارن لا غسلور اقسام دا مشرکی رو ذکر کئی دستور ملائکو عباد الصالحین مشرکین بالجن سلور اقسام داغی ذکر کئی او پا صورت کی مسئلہ دا توحید لزل ذکر کئی تلک عشرتن کاملہ اول آیات کی یوم واللسم آیات کی دعا لہو زبیر ٹھولو تراجی کی فلا کاشف لہو اللہ تباب بخلوقات دری پرانستون کی ندی درین نلسم آیات کی سلورم پینز سلویختب آیات کی پینزم سلم آیات کی شپگم یو سل دویم آیات کی وم یو سل شپگم آیات کی اتم یو سل یو پنزوسم آیات کی نہم یو سل دوش پیتم کی لسم یو سل سلوش پیتن کی دارنگ لسورت کی ابتلا بن نعم ون نقم نعمتون ذکر کئی عذابون دا احسانات پی دوانی کری دری عذاب میں بچ کری او شپک قواعد ذکر کئی دفار دا تیزواری و دا بادری چدا مسئلہ و رسوان اقابات ستا حق پرست او موحد تن خودونا خبر دا چه پدی اقباتو کی دا ادنان اعلا تطرقی دا لکسنگ چه مخلوقات یو کار کئی دو دخکتا نشورو کئی لکا کتاب الفنون کی چه ذکر کئی ابن عقلی وی تعبیر کی گی دا لاندین او تخریب کی گی دا پاسن نوکا تعمیر چی دنیا آبادشی مسئلہ و رسوان یسیر و لا توسیر بانی عمل لی او دارنگ لا فصورت کی سلیرش قصول ذکر کئی او سلور بقاسد دسوابی خونا چی من تعبیر کرو توحید رسالت صداقت دا کتاب ایمان بیوم الاخرم دارن لنخی دا شفاعت قهری کئی زجر منکرین لرا تخویف بشارت تسلی مومنانو تا شبهات دا مشرکینو و دا قسلور مذابینو و داغی جوابونا آغا صورت چی درج زیا فقال یا قالو سر اعتراضو نکڑی کله په قران کوي لکه و میات کې کله په نبی کوي لکه په زیشتم و زیشتم دا سیواله قال قالو راځي مبایده دې ته اشاره نه ربط او مناسبت د صورت مخکی سره مخکی صورت کې ذکر شوی و مسله د حل او د حرمت ردا صورت په روشنایی اچي کله صورت راوی د پاره د تنویر لباس وکا جوس عقیده سمجھا یا دا صورت تفرید فاخری آیات دا صورت البائدہ للہ ملک السماوات والارض عرص دا اللہ ری نولیت غیر اللہ دا پارم مقررین نو پدی صورت کے رد کئی چه غیر اللہ دا پارا مقرر نکی عقیدہ پا غیر اللہ ونساتی نوزہ که متصل ورپسی راون یا مخ کی ذکر شو سور بقرہ کی امور مؤسسہ دا جہاد آل عمران کی د جماعت اصول جوړ شو تنظیم جوړول نساء کی احکام ذکر کړم سوره مائده کی مسله د اهل حرمت ذکر کړم نو په دې سورث کی ذکر کړي چې امتحانات ورآځي په سبب د دې مسلې نو څنګه چې مخکینی کلک شوی وو نو ته هم کلک شه په دی باندې نو ځکه یې متصل ورپسې راوړم یا مخکې صورت کې مسله د هل او د حرمت ذکر شوی وو نو دلته د هغې تتیمه کوي په آخر کې نو ځکه یې متصل ورپسې راوړم دا صورت پاکس دا سور بایدی دی حال تا اول شرک فعلی اقسام ذکرون او پدی کی آخر کی ذکر کئی حال تا آخر کی دا شرک اعتقادی بیانو نو دل تا اول کی دا شرک اعتقادی بیان کئی تاریخون دا شرک مخ کی شوی اعتقادی او دا فعلی تو یو خبر عقیده کی راشی چه پلانه زما په حال خبری کی بغیر دستوابونه بس مشرک شوی پا شرک اعتقادی اوس که فدید عملو کن قول فیل بانی نشوی مشرک پا شرک فیلی او ددیز اینا سلورم احیسا دا دویم احیسا دا قرآن کریم شروع کی گی چه پاگئی که نور مسائلن دی واولن و بیززار یعنی اهم مسئلہ چه ذکر کئی نو دا تربیت و دا پالنی مربی لکل شیئن هو اللہ حد دا کمال تا چه انسان دا سین و صرف ذات دا اللہ رب العزت تی یو ربوبیت ظاہری ہوں پا اسباب ہوں بل بلا اسباب دا مخلوقات مربوب دی نا مربوب رب نشکی دیں نا تو ولی دا اللہ سرا علم کی شریکیں آواز ورتکیں متصرف گنی عبادت ورلکی پنوم نظر و نیاز ورکی داغ پنوم دا حل و دا حرمت مسلکی نوچی داغنکی دا حاصلو دا صورتو الحمد لله مناسب صفتنا دا الله خاص الله لردی مناسب صفتنا حاصل دباری بیتونو صفتنا دا خدای توب خاص الله لردی آغا اللہ چه پیدا کری دی اسمانو نوزمکی و گورا برا وقتا اقل نا خکاروالا مخیم اقل من تیر شوی دی اوی دا کارونه ندی کری تولی دا گنده کارونه که دا گنده کارونه که گنده خلق چه اقل بکی نی و جعل الظلمات و النور سورہ سورہ فاتحہ کی ویلیو رب العالمین اغا خلاصہ و دا قرآن لفظ عام راوڑو چھو ٹھولو تشابل چھ او دل تا ذکر کئی خلق السماوات والا خاص یو جل ذکر کئی ذکر دا تفصیل دا اغا سورت نیم او تفصیل چې کین یو یو جزء راځي او په هغه وضاحت کوي وجعل الظلمات والنور رد په مجوس باندې رڼا او تیارا د دې پالون کې پیدا کون کې الله دې دا برګوک شوم اثر په کې الله چولې نه دا الیه ندی او ګرځولی دي تیری و نور او رڼاګا نور او رڼا تیری جمع رڼا یو زکا بيدینی داغه انواع مختلفی کون کی مختلفی عقیدی مختلفی کارونه مختلفی موحدین عقیده یو کار یو دا الله رضا نو زکه یک مفرد راو ثم د پار د استبعاد و داسی دلائل داسی رب تیرو رڼا ته وګوره ګران شه نو بیا له وګوره یا لو ګور آکسان کفرو چې کافر دي بربهم خپل رب سره یادلون نور خلق برابر وي مخلوقات برابر وي عادل برابر وي برابر کیه ته وي سوره نحل کې دریتیا يم کې عادل بلا معنا اوریدل مخړول وګور بیام د خپل رب نه مخاړې مخلوق ته आवाज کوي تندې او تخکته کوي ټیټې او الذی الله هغه ذات دی خلقکم چې پیدا یې کړ تاسو لره من طین د خټینا سبانا اصل ستاسی دا خطی ندی آدم علیہ السلام نستاسی طول سشو پیدایش دا خطی ندی چه اصل دی دا خطی نشو فرا دا سنشو دارنگ لا حدیث ام دا دی وضاحت کی اللہ داغا پیدایشی خطی نا مخصوص زینو کی واچه کل چی دا هم بستری کی اغا حدیثم پا دیدار شو خلقکم من طین اصلی در لپیدا کرده دارنگ لا سورة البقره کی میلیو تاسی پیدا کری تاسی مشران مشر می در لپیدا کرده سبا دا اغا مختاجو اللہ تا نده الہ نو ستا سی کشران ولی الہ گرزوئی مطلب ای داری ثم قضا بیا مقرر کری دا اللہ اجلن یو نیٹ استاسو دا مرگ و اجل مسمن اوشتے یو نیٹا اندہو دی اللہ سرام ثم انتم تمترون او بیام تاسی شکوئی دا اللہ پا بلنکی تمترون بیام تاسی شکوئی او گورا استباعت پر بیال او گوری تاسی درائل او بیال او گوری تاسی شکوئی دا اللہ پا بلنکی اغدریم آیاتم چنفی دا شرک فلیلم کئی وهو الله او الله ذا الله في السماوات فاسبانونو کیدین علم داوی او پزمکو کیدین الله بر دیو کتن علم بر دیو کتن برام پیو کت و ما بینهما سوره زخرف سلوات ایم کیمتای یا علم سرکم ده انسان دری حالات دی نفی دل می غیب کئی سور نحل درشتم سبا یو درشم کیون حاصل سشو یا علم سرکم و جهرکم و یا علم ما تکسیبون او فویگی اللہ سرکم اگه خبره چیز رسود ستاسی زرکی دا سر رکم زرکی جکم خبره و جهرکم او چی خلپی خوزوئی جب خوزوئی چی جب خوزی ستاسی پی پاگیم پواده اللہ او پواده اللہ پاگیم تکسیبون چی اندامون ای کئی اگه چی تاسی کوئی پا اندامون دری حالات دیده انسان زرک خبر رازی قبلی وی فلا سنعی کئی نو اللہ پوئیگی پوئیگی اللہ استا پا حر سن مانعی داشو نفی اکڑا دا غیر اللہ رن اغوی پدید سرن پوئیگی وما تأتیهم او ندی راغلی دیو تام غائبی کئی تامین دفار او ندی راغلی تاسو تام حاضری کئی سمانا مخکینی و سنی و تاسی ویسنو آجز این کدلیل رازی نبیام تینا مخارل او ندی راغلی دیو تام من آیتن سدلیل دا دلیلونو دا رب دا دینا اللہ کالو مگر دیو دی انہا دا غینا موردین آوری دن کی مخاڑی اسی ماری آوری دن کی یعنی کل آوری دن کی نسری دا مخی ویلیو پیغمبر تا مخا فکیگا کتا درو جن کئی فقد کل دیبا مخیم بیر درو جن کئی امت توئی مخا فکیگی کمخاڑی درو جن کئی موجزات نمانی نو دا اللہ نا پٹ ندی اللہ دا زرپ خبر پوئیگی پفلی پوئیگی سچ دیووئی اللہ پی پوئی یقیناً درو جن کړي وديو بل حق ظاهرا دلائل ظاهرا کارا لما جاءهم کل چراغ دیوتا دلائل راغل دیو ظاهرا باندې تجزیه نو سر دے چراغ شریوتا انبا او خبر ما داغ عذاب دا هغه شی کانو چودی پاغی سرا یستازی اون ٹوکی کون کی ٹوکی کولی داغی یعنی سزا دا ٹوکو برتا چوز کوئی گب گڑی وچی عذاب راشی نو پتا بولی یا دیو چی عمل کیس خلاف نو دیوی من که سکسنی شوی رسوی مخصی دا دی عمل سزا با پیراشی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات مالتو یلقو غیر بل گمراهی سرب میلو چو سبانا سزا دو گمراهی چو سی حرام تو کڑن داغی سزا سرب میلو چو مخامخ بشی آیا علم یرو آیا نوینی دیو کم احلکنا مور زین د پارا سوره یوسف تایید یوسل پینزم اهلک نا د پارا سوره مومن یوشتم سبا پینز سلویتم مریم اتنوی قصص اتا بیایم روم نهم احقاب شپگیشتم حجر اتم آیا نوی دیو سمرا حلاکڑی دیونگا من قبلهم پخواد دوینا من قرنن دا پیڑونا مکناهم توان میں ورکڑے ہو دیو لرا فی الارض پا دنیا کی مالم نمکل لکم آگا چنمی دے توان درکڑے تاسوتا فما بلغو معشارهم دا موجودہ داغی لسمی تن رسیگی قرون بیتراشل کمری بے جوڑولی دویلو انجینئران داغی لسمی تن رسیگی اس ہو گوئے اسی دباؤن کی اغی بدن نم مضبوطو تکلیفونو برداشت والو ان تاسو او تکلیفونو نشه برداشت کړو وارسلنا السماء نعمتونه ذکر دي او وروما دبرنا عليهم بديواني وارسلنا بلمن او ورولي ميو بديواني سما دبرنا ويزن بديواني مدرارن من برا ویلیو ارزی نچی برا نا ودیوانی مدرارن شیبدار باران شبید و جعلن الانحار و گرزولی میو ولی چروانی وی من تاتیم لانی ددوینا یو من ددوی پا قبضه کی وی و طاقت کی ددوی اختیار کی وی خپلی وی پتی کی چین را غلی دا پتی سر نهر را غلی دی ندب کیا ددوی پیسیان فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَهَلَاكَ مِكْرَدِيُّلَا بِذُنُوبِهِمْ فَسَبَبْ دَ جُرْمُنُو دَدْوِي سَمَتْلَمْ نُتَاسِمْ هَلَاكُمْ فَدَغَ جُرْمُنُوْمْ دا مثالو نذکر کی اغمِ هَلَاكِرِيُّنُو تَاسِ هَلَاكُمْ بِدْرَار دَرَّ يَدِرُنَا فَمَعْنَ دَ فَيْدَرْ فَيْ وانشانا و پیدا کریویو پس تدیرن قرنن پیڑی آخرین نورین سور نحل کیوں دی سلویشتم سبا یویشتم دری سلویشتم سوره ملک لسب آیا خوالو نزلنا او کشر راولی گمگا علیکا پتابن کتاب سوره فرقان کی دویشتم نسا کیوں ترشیوں بنی اسرائیل دری نوی کیوں کتابن کتاب فی قرطاسن لکھ پا کاغذ کی رومبے اعتراض کی پا قرآن لکھل شوے دے اولاس پی وئی بیائیم نمائی فلمسوہم اولاس پی وئی لاس وئی پا دی کتاب بانی فلمسوہم مسکی دی کتاب لرا پلاسون اکھلو بانی نووئی پا دی کتاب بانی لاسون اکھل و بیا با میتراز کئی ستا بیان درست نده دا اللہ دا طرف نده تیر ازان نجوڑه بل یقولو نفترا دا زان نجوڑ کرده وچی زان نجوڑ کرده تاشی مرادو یا صورت داشی لقالو گر آغا اعتراز دیکن قالو خواخا وی با کافر نده دا قرآن مگر جادو سرگند حجر انام کیوں ترشیو دا حجر انام کیوں دی اکانوے تازیوان فلمسو ہوں حجر تین لسل آیات قرآن گرزولے و ٹوٹے ٹوٹے جعلو القرآن عیدین تقصیبون و فاری فاری خطور دفارہوں وقالو او آئیدی لولا انزل علیہ ملک ولی نرازی پدبانی فرشتہ یعنی ویلی وحی نراوڑی پدبانی فرشتان سور فرقان کیوں تیر شویم سور فرقان کیم داسوات ذکر دیں سورة الفرقان اور سور حود دولسب آیات کیوں ولو انزلنا ملکن او کراولی گمونگا فرشتان فواہی بانی تاتم لَقُضِيَ الْأَمْرُ نُقِرَ بِشِكَارٍ یعنی ختم بشکارٍ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا فَكَذَّبُوا ختم بشکار بیا کا تکذیب کئ تو دخلے معجزے غفتدم بیا ورته مهلت نی ثم لا یُنظَرُون او بیا بدیو تا محلت نشیور کولین مصدر سرمانه بدلی نظر قتل انتظار نچوالی نو پمانه دا محلت او دا بدیو تا انتظار اکریشی نبدیو تا دمور اکریشی پازار کی بدی ماری تکری او سوی که فرشتہ میرا لگلے وی نو بیا بدی ویر سرگی میں گرد ورڈ شوین ناغا با بیا انسان جوڑو لے پس صورت دے انسان کی با ملے گرے بیا با مقا مسئلہ وے انسان بانے او سب اعتراض بیا با مو اعتراض کولے ولو جالنا ہو کشرک او گرزونم دی دارا ملکن فرشتا کشرک گرزولے مون دی پیغمبر لرم ملکن فرشتا لجالنا ہو نو گرزولے بومیدل رجولن پشکل دسڑی کی او با گرزو پسورت دسڑی کی وللبسنا او اشتبابا راولو منگ پدیبانی ما یربیسون حاغ چوس پر اشتبادا پریشاری دا حیران دی دسڑی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ٹوکی کرے شوی دیرے ٹوکی شوی بے رسول من قبل کم دیرو پیغمبران اسرا پفاستارا فحاق باللذین ننازل کرے شو فاغت ساربانی سخیرو چی ٹوکی کڑوی منهم ددوینم انبیاء و سلام اغت ما سزا داغشی کانو چهودی بیهی باغی سلام یستحزیقون ٹوکی کون کی اللہ وی او گوری حلال اکندرات خو گوری قل سیرو فی الارض او گردی فی الارض پا دنیا کی سورہ اعراف سلورت یایم سیرور یوسف یوسل دہم نحل یو پنزوسن قرون دہم مومن دو آت یایم فیل او سم منظرو بیاو گوری سرنگشو انجام داغ خلقو مکذبین چی درو جنی گرزول انبیاؤ لرا دروغی ویل پا انبیاؤ سورة الاعراف یوسل سلورت یائن کیم یونس کیم یوس کھان یولسم دولسم راد یو درشم بنی اسرائیل یو نبینا تردری نبی کوئی فرقان ومتم سواد سلورم انبیاء یوسل ویختم زخرف هم جاسیت ری درشم احقاف هم محمد پی زشتم تاییداتی اگر انجام سنگ تباشو قل لیمم ما فی السباوات ددی تایید دا پار رات شپارسم قصص یو اویائیم دو اویائیم نیسا یو سر شپگشتم مایده واللسم شورا یو کم پندوسم پندوسم او آیا پیغمبر علی من ما فی السباوات دچا مملوک دی آغا چه بردی اخکت دی قل للہ داد اللہ پلاس کی دی دا اللہ مملوک دی کتب علا نفسه الرحمہ سلور پندوسم کم دارا ہوئی اللہ مقرر کری دی اللہ پخپل زان بانی الرحمہ مہربانی سمانا و دوزخیانو باندی دو چنده کئی نا او دا مومنانو بدل کمئی نا دخپل درجه لکه حدیث کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی سبقت رحمتی علی غضبی زما مہربانی زما په غصی دوران دی سڑے بدو کی لائی کی دا عذاب توبہ و باسی زما رحمت پہ مقدم شی خواب خام او کدا سی ہوئے اغا اسباب دا رحمت اللہ پزان لازم کری دی حدیث کے رازی داویہ و میاندو مینہ تراجم کی اللہ سوا خبتی سلی سے رحمت و یوی سے دنیا تلے گئے تمام مخلوقات پر خل بچو دے ربانے فسبب دا یوی سے رحمت قیامت کی سل کامل و مکمل پر خل بندہ بانے بے ربانے اللہ حمد خواب خواب غنب کی تاسی پورد قیامت یا الہ پر خل مانا خواب خواب غنب کی تاسی ورزی ده خیابت تا نشتر شک پاگی کی نو اعلان بوشی آقا کسان چه نقصان کیا چولی دی انفس هم نفسون اخبل ردیو لا یؤمنون ایمان نراوڑی سبان اللہ بتایستا نشرستا چه بلغ کی نو کو غوري نقصان کې هو عام خ انسانانو نقصان کېږي نه بیا ایمان نه راوړي. مطلب دا آیات دا نه دا مشرکین په اړه کې شرک کړه دي. اوس بیا دا شرک فی العلم رد کئی ولہو خاص دری اللہ تابیدین تابیدار دی ما سکن فی اللیل اغا چی پاتی کی گی پشپکین ون نهار واغا چی گردی پا ورس کین پاتی گی گی پشپا ورس کین یعنی گرزی دورزی دشپی آرام کئی صبح تا سکور و اتبینان دی. او اللہ او ریدون که دارشی او پوا پارشی خوایا اغیر اللہ اتخذون آیا بید اللہ نا اتخذون او جسم معاون ولی واقدار خالق فاطر السماوات پیدا کونکی دے دس بارود دز بکی اللہ ولی دوست معاون و جسم فاطر السماواتی داس رب دچا پیدا کونکی دے دس بارود دز بکی وہو دا اللہ یو تایمو دیتو عام ورکی بخلوق تا ولا یو تامو او نشتر بخلوق طاقت کی چه تو عام ورکی اللہ تا ولا یو تامو اللہ تا تو عام نشی ورکولی اللہ روزی ورکی اللہ تا سوک نشی ورکولی. سورہ انعام یو سل سلوش پیتن کیون مشرک شرمولو د پاره وی لکه بخ کې وګ ذکر کړیو هغه بسنګ الہ جوړ شي چې ګیدر دا په سر باندې متیاج کې دا په خبر باندې هوایا انی یخنند چیم اومرتو مامور یما حکم شوی ده ماته دا اګونا اول من اسلم چې شمز رومبه غاړه خودون کې دا غشان چې الله تا غاړه دی دا غی نړم به سره غاړه کیده ولا تکونن من المشرکین او ما ته حکم شوه دی چې نشه مزر مشرکین نه مشهد مشرکین وایا یقینا ز چې یریګم ان اسیتو ک نا فرواریو کوم د رب زبان نسن ایریگن دا عذاب دا ورد لوینن من یسرف آنو آغا سوک چیوارا ولیشو ددن عذاب ددگا وردی فقد رحیم اکنو یقینن بحرباری وشو پدبانی فقط فاز مخکی ویلی وانزو زیان انینا اوز کلجن فقط فاز دادا کابیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمتویلی چکتا اٹھول خلق راجم اشین او تا تشر رسین و نشی رسولین آکم چی اللہ استاد پارا مقرر کردئی او کٹھول دنیا راجم اشی او تا تخیر رسین و نشی رسولین آکم چی اللہ دل قسمت کیلی کلیوی بدلی گی نا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ كَشَرْتَ أُنِسِتَ عَلَى اللَّهُ بِضُرٍّ فَمَعْمُلِ تَكْلِيفُ تنوین تقلیل لپاره یا تکثیر لپاره تاجی یا لوی مصیبت فلا کاشف لهو نونشت ده اسوک لهو پرانستون کې ده دی مصیبت لهو دا تمام مصیبتونا تمام خلق راجو مشی ضعفت طالب والمطلوب دوار دی بجبوران تکلیف چې راشي الله بلری کوي نو ته ولې غیر الله ته आवाज کې را مدد شي را ورسېږه و ان يمسسک بخير او که ضرور سي تا ته څه فائدہ مالدار دي کی جوړ دي کی نو دا الله پر شي باندې قدرت والے اختیار چریږي وَاِنْ يَمْسَسْكَ سُورِ فَاتِرْ دوئے مَيَا غُود لَسَمْ سُورِ فَتْحَ یو لَسَمْ تَعِدَاتِ زُبَرَتَ دِرْشَمْ اَخْذَاب وَلَسَمْ عنوانات سورتونِ بدلئی انعام اتا پندوسم دو لسم پندوسم پینزو سلویتم شپک سلویتم سُورِ سبا دو سلویتم فاتر دریم سلویختم انبیاء شپک شپک سلویختم قرقان دریم شورا شپک سلویختم احقاف اتیشتم یوسف اتلسم یوکم پنزوسم یو سلوم بنی اسرائیل دری نوی یو سل اتا اتی آئیم شپک پنزوسم قصص وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِن سورہ یونس کی ہم ذکر کئی ہوگو رہے ہیں آخر کی سورة الیونس قرآن دا مسئلہ بیا بیا ذکر کئی زکا احمد مخلوقات کئی شرک ہوگو رہا دی یونس علیہ السلام دا قوم دا تکلیف چال رہی کو الله وایم سسک الله بذرن یوصل اتمیا اخری نیو آیات مخی وی ولا تدعو من دون الله برابر کوئی بید الله نا اوا په فائدہ نشی در دسولی تاسی تا او نا دفکولی شی ضرر قداکار بوکنو شی بتاسی من الظالمین دظالمانو نا مشرکان او قدر پی تاسی تا اللہ سا تکلیف ضرور سی تاسی تا اللہ سا تکلیف معمولی بھی او خبر فلا کاشف لهم نشتر پرانستون کے دلی تکلیف حصو کا نکیرہ تحت النفی عموم و استغراب فیدا کی اللہو بید دی اللہ رم او کہو باری اللہ بخیر انسا فائدہ فلا راد لی فضلی نشتر سو کو واپس کون کی در فائدی دا اللہ یسیب بی رسی پدی فائدی سراغ چاہتای چی رضاو چی در بندیانونا اللہ بخون کیو بی حربان دی دارن لعقیدی اقبل اظہار رکا چی زمان دا عقید دا ارچا سرمکی نا کینی بی عقید می دا چا جلسی تا لانی نواسی سر مخوضوا رکیر بوڑی ہونده چه تاییدو نشی من ادراغلی دا حدیث کی دا غلط و خلقو دل او جماعت دیر نگی و چه توم کو جسر نیر نگی مداوی دل به سیوا شي قوت به سیوا شي او دا طریقه ده تمام سرحد نه خلق راجم کی او جلسه ګوټي جوړ شي نو پتا به روغ راشي وګورې یاري ودا شنه کوي د تمام مل نشي کوم دی د ابن سبا اولاد راشي کله نو خار کله یو ځای کله بل ځای کې سیوا کوي ګن لارې بند کیږي دا خوشي اذن تم دوه کړه او نر سره خو یریږي نه دا خو یې سیم یرولې جو چویریږي نه د لگانو دلته نه بیا بل نه دا سیاست او چال دی ډیر ښکارا کا جمهوریت ورته الا فزون غلط جمهوریت ډیر کسا ګیر ډیر لوی سیوا چار سره کې مدرس هم تعریف راغی ماته شي په تنه شروع زه په بوم ګاډي بیا مونږ ته وکړی نه کسانو ګاډو ته کسان خیراتي شي جو طالب هم په جو شي د مسلمانو ډله یې زیاته کړه به ماته باندې کوله نما یې شرط ته لې وینر زو فاشي ما یې جوړه وګورم چې دا څه کوي نشته لې هنو جرسي له تل نما یې سړی بګي بیا له وی چې بچو نما یې ته دا حرامړي بچي دا وی ډلې دا کړه هغه ساتو وی چې بچو نو ته بچي وی نو بیا ولې ته دارنګ لخل کوي منګا زو تماشه لې چې دلوینا خود دوی نه یې کنه دیو سره کېنا سي دم مسلم د دین خلاف جلسه را جلوس دي نو سره ور سره کېنی او کدا غزه کې مړ شوې نو دا څه مولدارې نه کدی چې څنګه دیو سره ولې خپل وحدت ښکارا کې یوال ښکارا کې ګونا زه ته قتل دي تور ته بټي ګورې یو څه ترونه دي او دا د چا په اختیار کې دي چې ګینه دا کفر په باندې اثر ونه کی نو کتا ځان سره دا چې ګینه بیا نو فرض سره ګر قران قاعده ذکر کړي لا تخرب ولا تقرب الزنا دا قاعده ذکر کړي نس دیکھے گا ورته نقصان جوړي چې اور د وسره کې دی دا چې اوس کې وګاډي کې وسره لاړ شي کنور یې زمونږ شو تیر مې د باندې لګولې دي مداهنه زم نه جوړ کني خلق وو د لبن دی او کا خو دې خو کې وای به ما سره ګاډي کې تلې مشر الله بدل لاړ شي شیطانی وو کې هغه به بیا تنظیم نه وبس خبره به بیا ورانه شي د غیر ذیل اتلل سراسر نقصان غرض می ده زکه د غبین مچي هغه څوکیداران مقرر کړی دي دا چې د هر کس منیټران او څوکیداران وي کړ غیر غماز وي کړ نو چې بار نه مچي چې تلل شي غیر غماز دې تو ځان ګندکی نو هغه ونی شي مړای چې دا ګند دن نه پرې نه ده دا چې یو منظم نظام دی نو بیا به سر لخفای باندې وکي یو دروغ د پاره وسل دروغ نه جوړه غړ دروغن بدل نه قسمونه به پری بیا عقیده ښکارا ک بیا کار دی کی چې ردم پیو زما رشتہ دارو زه همشر موري سی براولم او ته برازي مې بالکل برازم مزب کوم هغه باندې رات بالکل برازم قوم بفیرد چه دما لمبر رازی دا سی بناکی باباسم یه تبو بود نی راوز دنما تا دعوت بیارن سن ازم سار لبا مرگریم پریشانی چه ریغ دی تلاڑ سغر ازو کنه چه چلی کڑه غٹ پندی ورلا آخیری اظهارو کیو بورا یا ایوه الناس او آیا ای خلقو کشریه تاسی فی شکیم من دینیم پښک کې زواد دین سورې انام یو سل دوش پیتم کې نه سوې زما عقیده دار فلا اعبد الذی لا تو بندگی نکوم دا کسانو چې تاسو بندگی کوئ دا وی بيد الله نه رحمت کوئ بيد الله نه لیکن زه وهم ختم کو کنه لیکن نسل پر راځي وهم ختم نکو زما دا عقیده بندگی دا غزات کوم یا توقف کوم چې تاسو مرتي او دا حکم نه ماته شي اول شند مانون کو نا بس ما خدا کار دے دانی تنظیم دے سکمے پکی نشتے یا وقت کرالم نمات خبر اپنا کدا سشی او کدا سشی نو دے خکار بوشیو تاون دے کس چمون سرشی دا بوشی ما اخیر سب بوشی پیسے برا تراکی گیا مداوس چیز سو بیانم دے کسو نقصان شتا دے بیاننا مای د چا سره جیم دی جماعت کې نقصان شته دی ویننا تاسو نه بیکاره دی ویننا موږ نه سره مای ځلې ونیم چې څنګه پرېږدم او بیکاره لرم دا اوسه فاضلې ونو کار نه مای بل تاسو وایي چې خوبېنی انقلاب اسلامي انقلاب امن شو وایي چې سوریان مسلمانانې قدرت کړی ولاسونه اتنه په ژوندنه په سوال ویډیو وګورې کوم مظالم شي څه سوریا دې ځان سره کړل کدي زمانه هغه ویډیو غانې وګورې کوم زنانه او توحید او عزت شوی ده پاتې په کوم طریقو یې وجلې نه مې زه هغه ته شوې مې اسلامي انقلاب وایي و د فرعون زوی نه ته ماده غوډې ته بوځي نه زه بیا څه کوم صحابه او خلکو په دې ویلې زه به دا وایي صفات کوم چې دا زمانه شو ما بچا تخفل مشرول نه چې قران مې ته نه یاد کړی عقیده میتنه یاد کرین باسی دلان سواخ کی یو حالاتون شیخ جمیل جواندهو رحم الله اللہ دیو بخی مرده داغت اخلی خبر آوان دیتا شی مولیانو نیرگی مولا ایمان خوویی و بوجه اوڑی او کجوره ده کتامی ورک یقین و قدرت شمس دا صدر شهید مولی سیب ترانزه ده رشته داری دا دیر خود شده ده دیر خبر گره دا تینم سنو وادیس دا ما پا شراله دا دا زمانی خبر ده تقریبا دویم کال یا دریم کال زمان ده فراغتو نداری سو چورا سی پچا سی گیز خارج شوی موسی صاحبو کل مولیان آقا دیوز پا بنگلو کی و بگاڑو کی گرجی و زمان ده رجوان الحمدللہ ملنگی خوبا چاہی دا آغا وقت کی فجارو ویدا بدل لگر کن نمائی سب کن پی پدی بانی ناسی کن نمائی بیا بس کن یا منگ سر بای نمائی ایمان ابو حنیفہ دا وکندر کن دغشیر فجارو آغا وقت کی گورنر وزیر علا بکی گرزی دا الحمدللہ سم الحمدللہ اظهار د اخیری کوي ارز د تجزي اسی بنګ بنګ شو کی بدنام بشي د یو پیاله شي او د یو رزنم د پر رزان نه پرتو کمی شو واش او مخ کی ګور نه چې دا سره مې د مور دشمن دی او کله پلار مې دشمن الله نه مې خبیا بسوتو جګاډه را تر کې اوس را دی بنگلو په کار نه مې تاسو په سلور خځې نه بیا وځو دا جدام دي نه بیا ولا جیداد هم پکاري مې زما د نور په دینه په ماس کې بیا څه فرق زما پیغمبر خوې زما د دنیا سره څه کار زما مسله ده لا اله الا الله اصل پټه په زما ده یو څه زما پټه شړکې ابو تو بو تو باندې به سر کې کلاره تو درې گا کړه دا او کلا یو چغه و یو ځای جوړ دې ته به کیسه نه چغه وي لار شه بریلیان جمعات کې دا چغه وای چې سای ایمان وګورم ته خبر اس چې دا غړ دمه په پتنګ ته باندې باندې و کنه در ته مونږ ځای جوړ کوم مرګري تیاری یو ځای سنت باندې عملي ټولې دا شي کې مقابله د سنت په سنت جایز ده جامل د سنت شروع دی الحمدلله تنه کلاری کی کور چودری کا هو الله دام کوما چې ګلنګار نشم صحیح ده او شرارت دفا د دریو کسانو زیونی سا خفی اردی کدون اگدی ما تاوی سلور گوتو دخپو جی کم دی حد کم دی کرا گلی نمائی دیزی نمالا گزی پر دا رد دا پر کم دی کرا گلی دالا دالا جایز دی جو دخ امالا مجاید منگی کم دا حد خائی لی پیو سڑے غٹ دی نٹنگی راگر یار تو دری کم خدا ندی بیلی خدا ندی جو دریو کسانو زی تیوازی نیسی ودا حدیث کرا حدیث مطلب دا دی او گی او خپی یو زی کسا باند صفونو جو کته دا چې په دا کې نو وګيو په شه دی لیکي ته خو دیو بل څه وایي چې په هغه کې وګدې نه پوهیږي چې اخته دې جدا کیږي بیا نو مطلب یې څه دی حدیث کې راځي تراس سفو جو کې څه کنه بنیانم مرصوص حضرت میدان کلا کودري گئی په یو ځای باندې عزت ذلت د الله په لاس کې مخک قرآن کی ذکر ہو شو زان نا دا پلیشتکو لوٹاو یا بال ما جوڑو جی سوک در للتا در کئی او تا دین مخک روانی آر چاہتا اسلام علیکم زمنگ کابیر رحمہ اللہ پداسی وقتلو کی مسئلہ بیان کری با چی چا دا قبر خلاف نشو کولیں چا د پیر او د ملنګ خلاف نشو کولای داغه پنی به ګرځولې داغه لاړې به په ځان پورې مګړې او تیرولې هغه وخت کې هغه یې څه پروا نه د ساتلو سومون ته غنم تیار درودو پاتې مونږ ته ستت اوس کو چې سره وایي د معاهدې ما عزتونه دي هر سره عزت کوي او چې اوس هم به غیرت کوي نو دینه بغړ به غیرت کوي یقیناً ټوکې شوې خو تک لږ شه دوزه کدل تو عقیده دی خو خای خلکو ته وهو القاهر فوق عباده على العرش استوى ما ته ګوره دا نه د پاسه به ناشته دا ما ورته دا زمې دی بندیانو د پاسه هم ناشته ته ګوره د پاسه زور کوي کنه چې الله یاس بسم الله ثم الله یاس لیوانی کله من علیه خان الا وجه هر څه ختم دي د الله صرف مخبه بل شي دا نو وجود به ختم شي الله یاس بالله څه معنا بدل تکو دلته چې تاسو کوم جایز تعویل کوي دغه به مونږه مرستو علم کې مونږه کوم مونږ خو عقیده ده په صفاتو کې الله ستا شان سره جسی موصوف مونږ لیدل نه دي صفات به مونږ څنګه کوی زمان دا قیمان دے بس وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِينَ اللَّهَ زُورَ وَرْدِ پَبَنْدِيَانُ پَبَنْدِيَانُ اخبرو اللَّهَ زُورَ وَرْدِ نوچه زُورَ وَرْدِ او چه کم کمزوری مادا الہ گرزی دیشی ده صورت مقصد ام داری جڑ ہو سی الخبیر او خبردارم دی مری غرب غرب سیزون هم در نظر نبار ندی لطیف وارا وارا سیزون هم تی نبار ندی قرآن داشتی الفاظ استیمالی که گوائی وائی نو گوری و مسئله در توحید گوائی قل ایو شیئن وایا پیغمبر کوم یو شی لوی دی اکبر شهادتن په بیان کې په اولوهیت د الله په دې مسله باندې دا مسله د اولوهیت چې بیانې په دې باندې یا په دې مخکې مسله چې ذکر د فلا کاشف له الا هو کم یو شیع لوی دے پا گواہی کی اکبر شہادتن لوی دے پا گواہی کی و اللہ اوائی اللہ اللہ دے لوی دے پا گواہی شہید اللہ اللہ گواہی کڑی دا چیزی یویم نوزاغ اللہ گواہ کوم سورة آل عمران اتلسم آیات کی بھی شهید گواکم بینی پمنس پلکی و بینکم او پمنس تاشکین اللہ گواکم اللہ گوا دے چه اللہ یو دے اللہ گوا دے چه خبر میرا سولی دام اللہ گوا دے چه دا قرآن رشتی نیدین اللہ گوا دے چه قیامت برازی تپوس بکیگی مادا وجبتم اللہ گوا دے مخیم پدی مسئل را لے گلیو زمان دا ڈیو چی دا زمان دا کون اللہ گوا دے پورے گاڑا اول زلو زب جنازی کی حاضر شم کس مڑو نما دتویل ما جنازی لبلا شم نوچه ما او قتل نو کسان دی اول دل ملاقاتو شم ما پر راون خطر خلی خلی گیری و نیکانو نما توی شدا بل چارو خی کڑی او سی او پرا نما او سی ما یو خودنا جوڑا نی دوین وقت جی کم دے کیلو سڑے نی شیلستی او دا سانڈا علال شوی دے نبل سڑے سنگ سانڈا علالی یو دا زم آقل تنے پودو جی برور سی ما امون کیلو وقت نی شوارستی نتا سی سانڈا سنگ علال کنے شمی او کتر تول بزرگار بولیا لگیا دی اڈم دی رشتدارم سبکی لگیا چیزی اولی دم لگا چرگا چی کڑکی شخکتا شو مولیان بکی ناسو نو مولیانو دا حپتا و شیر بار کدا نور گوڑ دے پا گوڑتے گر جو خفلی دا شروغا دا شخکا گیم نو سخو بلا جی منوی چی بار راوو تو ناغی وی دا موسا دا قس نو پڑا نور دی دلیل نو پڑا نما ارتویلا مې چې زما د خاص نمدا کولل دا ښکته به لري کېږي سپی لګي خره لګي هغه هم کولل اندونه ګناه کنه وځه دا دونه مردار هم کولل نو به خو جواب نو چې بیا ما سره سوز نه نه ویل الله اکبر دا شي حالات تورانه د وای د خېټې رسانه دا ټول شی اندرې کدا خیټه کنټرول شو یقین وکړه دې روزه کې دې کنټرول د څه نقصان شته صحت هم صحیح دی ارس صحیح دی یقین وکړه عام وختونو کې جماعت کوم تکلیف دی دا الله کتاب مې مخې ته پرې روزه کې ما ته چې څونه سکون دی څنګه نه یم هوګې نه یم کتا شوې دې په خوراک ډیر کې ساریو پیالې شي ورکوټي پیالې دون وړیاله مصرف سنت جون دې شي د پښمنی بدا زما قران ما خامې کړم ما ته تکلیف نشته معمولی ونه کی ډاکټر راته ویلي کني سم ارزه مشلي کی بسمه بسمه کیم روزو تاړن دا غرباري ولی محبت نشته کله چې دین سره محبت شرعي مسله ځان لري چې شران دی حقیقت کې بیماری او ځان له مسله اللہ گوا کوم پری مسئلہ ہمت پیدا کا اللہ بری امداد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توید سترگو بیوار تلاوت بنکے بے باغ سترگو سکوم چید اللہ کتاب پی نوید سترگو باغ دی سڑے قرآن تو بوری کر نا معمولی سیز بانے پانا نیدی قتل بکا سترگو پٹھی کی حرام اور اٹھے اوپری یرو ما ته پته نه توبه ته ورځ خپل به کنګال کم بیا وینم اوحی الی هذا القران اوحی شو اله ما ته د دې قران په دې مسله باندې په دې صورت کې چې کوم اته مزامین دي په دې باندې را ته وحی شو چې ويرون تاسو لرا به په دې قران دا ته قسم شرکونه کې دا ته قسم شرکونه کې علوی کامل مسلمان علوی صحیح مسلمان صحیح مسلمان کامل نه صحیح مسلمان کمال بری بیا پا عمل سر رازی او حقا سوکم چور اسید واغت قرآن سور فرقان 250 کیو اینکم لتشهدون آیا تاسو گوائی کوئی پدی انما اللہ آلیہتا اخرى چید سرد اللہ نا حاجر سرکون کی دی نور زمدار نورشتر او یروم آغا سوک چی اور اسید واغت قرآن تاسم یروم آغا سوک چی آغت قرآن رسیدو آغام یروم امیانم یروم مولام یروم اہل کتابم یروم نافوام بیروم اس کدے گوائی که نتب سکے وردو لا اشہدو زو خدا بیان نکوم دا گوائی نکوم غلط نا وا یقیناً حاجت سرکو ان کے ایک یو ذات دے دا اللہ و یقیناً زو بری ان بیزارایم بری ان داغنا تو شرکون داغشینا چتاسی اصدار گرزوئی دا اللہ سران زتینا بری ان بیزارایم زما اور سریس تعلق نشترے غرض می داؤں کل چی تاسی اوزیت الارد شی تاسی بخلق بیا دلیل کی پیش کری لانے را غلی ہوں و کراشی ناجیزو نو دیولی نو تاسی بم دا کوشش کوئی الذین آتینا حبول کتابا آکسان چورکر مندیو تا کتابو سور بقرہ کی یو سر شپک سلو اختم کیم تیر شیو پی جانی او رشتن ولی ددی مسلین چی پدی صورت کی ذکر ددی پیغمبر ددی کتاب ددی اللہ اہل کتاب وارکی حکبا کما یعرفون لگا سنگا چی پی جانی دیو ابنا اہم رشتید ولید خلو زامنو چی نسبت که ایزان تا زباز بیده عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ کوئی سو رشتین مولا دیں وید خلو بچو پا بارا کم دون اتمنان نشتره دا پٹی خبر دا خود اللہ پا پیغمبر پا بارا کی دا سی خیستا مولا دیں اول جکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاد او دیر آگے نوارتا وی مخد درو جن سڑی مخ نده نبی علیہ السلام تا چو کرتا بیا وی نبی علیہ السلام تا تا پوسو که زما بارکی دا دی قوم نا دی خلقونا چی دا سنگ سڑی دیم دانا چی چرس و پودر خرسول اوستا مرگر کی گی را اس معاہد شو یا بدکاری کلوی زما تا پوسو که وی دا دیر خسڑی و مشر دی دا دفلارم دیر خسڑی اگر آگی ایمان روی تولوی و دا ناکار و اپلاری مدیر ناکار زکر ویدری و جنہ چتا تا پتو لگی ما صرف دا اللہ رضا دا پار ایمان روی اللہ و دا شی ملیانہ مشتر دا شی اہلی کتابو مشتر او دا شی امیانہ مو چی دا قوم خلقو او دا شی ملیانہ مو کعب ابن اشرف تو گور علوی ملاسون بدخیزیو او ابیانو تا پکیو گورا دخوا ابیانو پکی او چی کم او دو کم خلق ابو لحب تا گورا او دبا شیبه تا گورا سوالا ناکارو اللہ ایسو سوال اللذین آغا کسان خسیرو تاوان کی واشول نقصان کی زانو رفت رو دیو لا یؤمنون رو دیو نمانی دا قرآن دیو نمانی مسئلہ دا توحید سوک دیر ظالم داغ چانا چی جوڑی پا اللہ دروغ یا نسبت کئی دا دروغ بے آیاتی دا اللہ کتاب تا آیاتی ہی دا اللہ کتاب تا یا دروغ وائی پایاتونو دا اللہ یو مسئلہ دروجن اصل کی تاریبان و قرآن ندی دادا سی الفاظ راوڑی چی پا مخد از مکہ بانی یو شیط نبار پاتی نشی چی حکم تولو تشابی جم آڑا ویر آڑا ویر پا خلا با ترجمه یو کئی لفظی ماہرہ کی نا مصداق یو خای بیا یو خای کم یو چی مصداق گردو ما مخ کی دری جواب کرنو درو جن قدیر دی خلقم درو وی خلقو کم دیر چشمن والا درو جن او پا تمامو کلوی درو جن سوک دی نو آیا دی ناغا چی درو وی پا اللہ نو آیاتو نمس کی تدبیر چو لا یخلح الظالمون نکامیابیگی ظالمان زجر مشرکتا یرا کلب نکامیابیگی فاغ ورزو چی قرسکو من دیو جمیان غند بیا بوایو من آغا کسانو تان اشرکو چی شرکی کڑین شرکیو کڑین این شرکا اکم چلت دی حصدار ستاسین ستاغ بابا و پیر و ملاس شو اغا چی وی تاسی تزوبون عقیده ساتون کی داوی پبارک زام عقیده یا وی تاسی داوی کون کی داوی پبارک یا وی تاسی گمان کون کی داوی پبارک ثم لم تکن نبیا بنی فتنتهم گند جواب دی خلقو دی مشرکان دیم بیا بنوی فتنتهم باند دوی بیا بنوی عوضر و باند دوی مگر دق خبر بکی اقرار بکی پر فلزان بنی ممن من افترا د پرتایدات سورۃ الاعراف ودرشم یونس ولسم هود اتلسم جن سرورم او دا آیات تایداتی لگ دیر دی ویلی کئی سورۃ اعراف ودرشم انام سلور نبی مائدہ یوصل شپارسم اولسم یوصل ولسم یونس اتشتم رات سوالسم نحل شلم دارنگ بنی اسرائیل شپک پنزوسم کاف دو پنزوسم یوصل دوی مریم دو اتیایم فرقان واللسم اتلسم سور سبا دو اشتم فاتر دی اللسم فیلسم حاجو وصل ویختب اتسل ویختم زخروف فیلسم انکبوت پینز اشتم احقاق پینزم شپگم اتشتم او دناکار خلقو داغی بیان سور بقره یو سل شپگ پندوسم کی ترشو ابراهیم یو اشتم دو اشتم شعراء و نوی یو کم سلم قصص دو شپیتم سلور شپیتم احزاب شپک شپیتم صافات درشتم پینزه درشم سواد یو کم شپیتم سلور شپیتم اپوری مومن و سلویختم حامیم سیده یو کم درشم لم تکن فتنتهم بلا مانا بیا بنوی انکار ددوی فتنا انکار بیا بیمانی مگر دام چو وی بری قالو وی بری اتراز دیکھنا سور اعراف کی وہ درشم آیات تشرا وڑوی قالوا اين وا كنتم تدعون من دون الله قالوا ولوا نورث شوسوس بسګل یوم نشته ما فالته بابا دی او کاکا دی او اوس دی اوس دل ته یوم نشته ورک شو را ورک قیامت کې به بیا چې ورک شو بد کار کوي بیا وای الله دا سی زم مشرانو دا سره ځان نه کول وګورئ اتیشته آیات د سورۃ الاعراف واذا فعلوا فاحشه او کلا شو کیری بدکار بهایا نویدی وجدنا علیها بیا مندیو منگا پا دی طریقو بانی مشران خل او اللہ امرنا بیها منتو فاللہ دا سویل دا فقل مشران بانی حسن زن ولی اغا علیم و غلط کاری کولو ندو چی کول فاللہ و طویلی اللہ دطرف نو دلیل کو کن اندرو سرنگی وی بلیو قسم پخ دین قسم دی پرب زمان بانی اللہ چرب زمان دی نو منگا مشرکین شرک کرن کی من خوی دا زمانگا وسیلہ دا دمینی دو وجن بطلو انتا او گورا سرنگی درو جوڑی دیو پخل دارو وظلانو اورک بشید دوینا آغا چی دیو جوڑاول دا د تبي سي مدار دي او دا د پلاري سي مدار دا د پلاري سي مدار بیا به تر ورک ایس پته ورته لې و بيد هم بازي د دوینان هغه دي چې وګ دي تا تام دا شو کوي درته او ګرځولې دي مونږه فزرونو د دوی باندې اکنتن پر دي ان يفقهوا د پوئره د قران نام یا ان منفي کوي چې پوانه شي په قران پليتي وګوره زربا او زربو زوتي وفاد شیخ شاګردو عبد الرحیم چتالی خمولا جماعت اسلامي ته واوري دو مېزو مدا خطریزه قران نه وایم شیخ چې څنګه دغه واوري دغه طریقه چې د شرمېدو کې زه به اوس پرې کې علمي صرف نه هو دګوم چې خلک به پوه شي زربا زربو شتو په لږ زربا زربو خلکو لزر شین کړه وسو په لږ الله دې وبخي دا شي کتاب فزرونو یې پر دی دي اکینا من خطب الله کی ویلو چه پوانه شی پا قرآن انده هم نجسون پلیتی که پلیت تدا توپک بلاسنو نور پلیتی بجوڑه نپویگی دقا لولا که بزو تیخ کتو رجی و برا بزی لور بی بو بی خی کل بی شری جا بی و کل بی شپین پکت رلی و نور بی درک نی و فی آذانهم و اقران و پا وگونو دادی کترون والدیم تبلیغ والا مرگری کواٹ کی زو بزاری سمرال را پسی یو کس و ڈیخ سڑے ہوں ماس و ڈیر محبت ہوں بیٹھول علماء مو دعوت ورکڑے چسوانا دا مدارس و شیوخ دی تا بسرال مزا پک پلا اگوی پسی منور کسانو لیگن مشروع میزو خود اردم سوی ما تو ایتا کسی بدر شو میدا خود خکارو کن منگلارو فل مرگری مراسرو ایلا میں موقع بیا موندا یا شي خو دیونه جمع کېدل خو زه پرې تبلیغان خوشاله کې خر وټي کړې دی واسي هم دې بزي ګرځي ماي ما ته به موخه د مسلې شو دا ویلوي چې ګل حدیثو انورم ناشو من کې ناشو انور له مجه یوسو دا راو کړو ناو ګلې شو وېته پلانې مې زو مخه یم ناو ګلې شو دې په واسو چې سمې ځای نشته دی نو ما ته دې څه خبرې کې زما خدا وګونه کار نه کوي ما خو چې الله نورم کون کې چې ساده شر نه خلاص شو زما وی ته دا سره وې زنا او ما په تن لګي مخ یو خو په تاسو کوم شوی بیا ور د ځان کون کې ناور قران و ان يروا كل ايات او که چېرې دی وېني هر قسم موجوده هر قسم دري لا يؤمنو بها نو ایمان نه راوړي په دې یقین نکی پا دین تر آغی کلاچی جاؤو کا راشتاتا یجادلونک نو جګړه کوي تاسو او وی آکسان چې کفر کړین کفر یو کلو په دې مسله د دې صورت نه دا قران مگر اساطیر الاولین لیک دړم بنو دې معنی اس فهیتم لعلی بکرتم واسی دا په خوا لیک دی وسړی او رومي غلام ناشته وغورته وای را بشید یو دم لکه څنګه چې عیسیان وای ستاسی پیغمبر زمند دو بزرگانو نه علم حاصل کړي بهیرا راهب او نستورا او سه مولا چې کینی بهیرا راهب داسیو دغسیو نستورا داسیو هغه دا دواړه واقعیت ثابت نه دي غلط دي تاریخ لیکلی غلط دی مانا دا کسی دی دڑن بنو دا قومون حالات بیانی و تاریخی خبر وهم او دیو ین هونانو منکی خلق دا دی قرآن نام منکول دا دی دا روجی میاشتا دا پا کسی نور سا شروع کی منکول دا دی طالب تشک ورزی بولیلار نشی پپا دا بریواری طالب خوشکی چیو پیرا دیو تا شک واچو رو دی بیانا جوڑی گرسی خواهد که زمون گیو مرگر عالم دی دیر خسڑی دی ناو بیمارو گولی استعمالو دی سر دمزو تکلیف و رخا عالم دی ما شاگردان داگر ٹھول لی بانی شما تی ورزیو میں خدای تو گر ادمی مخی دا گولی ما استعمالو آن تال سنکی گی او دا دی ٹھول لی بانی کنو آتالیبانو بطول داکتر لبا جتلل بزماد مضبوط تکلیف دی او استاد تی قتل اقا سوره بشو لکه برلن وی پری پلانی بانی سوره شو دا غیبانی عالم مایتا ہوا غیبانی عالم دتان نجو کرده تو لار کی ناشی لکا تیسا ترا سوره حجر کے غالی بند آجی کنا اگر نها بدماشان لکا دل پر چون وقت خلق بے منہ کھولو صالح خواد لڑ نشوی بولی نیک سڑی خواد لڑ نشوی مطلب میں لڑ وین او نانو او پخپلم تین لری کی گی او زانم تین بیرد کئی دا لازیمی شو بلم لری کئی او پخپلم لری کی گی بلم منہ کئی دا قرآن نا او منہ کئی خلق دا قرآن نا او پخپلم رستو زی دا قرآن نا رستو کی گی لوازا یتسللون منکم لوازا اشتره گنشتا سوره نور کے اوزی خو گره پا پتا پتا بانی غلی ہونده گراشی لکینی چه سار لگا تا دیستنو الکزو خوی امید ناسو میں بیا او تختی چه نور می سوکو نوینی دا دورنگی لوی شرمیدن لسوڑی دا سی بیخونه که سم یری گی سم یری گی وَإِنْ يُهْلِكُونَ أَوْ نَهْلَا كَيْدِيُو نَتَبَا كَيْدِيُو مَگَرْ سَادُ رَخْبَلْ دَ دِي مَنَا كَوْرُ سَزَا بَسِي بَدِيوِي كَنْ وَبَالْ بِي بَدِيوِي مَالْ دَا دِي چِ شُعُورَمْ پَكِ نِشْتَ دِي پَانْجَامُمْ نَكُوِيگِ سَارُونَمْ بَتَّرْ دِوُلِي اُلَائِكَ كَلَنَامْ بَلْهُمْ أَضَلُّ یو من او دیو من کئی دا دی تابداری دا پیغمبرنا او دیو من کئی دا یو والی دا اللہنا خلق او دیو من کئی دا قرآن نا خلق اس لگوئی او گورا کلا کلا بس کئی تایید با کئی یا دا سرسوئی حدیث کے رضی اللہ بر رجل الفاجر دا دین تایید دی خوب دعوت دسلگا چینا خسڑے دی بس اوشو ابو طالب تا خلق راجہ بشیو دا بوت پا فیزم کالو ستا دا دی ورارد اللہ سمو دی پریشانشو شڑیا کدیس مشری واری نور بکور دا کسا پیر لگواری خیستا ہوندہ کنو چکم اپا خی ورکو ورکا خدا ایسا شروع کردی خی اتفاق و زمن زمان خود دادن ختم ہو لانے دے دنگلے دے کمال واری مجھے سوئے گا نبی علیہ السلام کہ یو لاس کی نور اس پوگمئی راکی پکار بھی ندی زمان کار خدا بکار دی ولو ترا دلتا برا یو مرگری و اگرا تخبر کولن ما ایتولی مواحد شوی دیشوری یو رضی مولا اوڑی خم مولیان اس رسخات تکین استم دخبو بسر بای چې ما دې خوا په دې خلکو ته کله ځان ته دا چې کارېدل لکه چې بار ته ناشې په ما یې نن نه به توبه ده که یو ځل ناشې ما چې دا شی د شرمې دورې کدا دین او عبادت وینو په دې کې بار او شرم نه لکه سړی په خاوره باندې تندې لګې شرمېږي نه چې جسخات کې ناشې کنه نور ته جوړې سره ښکته یې بل اخنه مې توبه وې سره بیا لاړم پنځه تر شی ته ترجمه بیا ورسته موحید اول کرم اللہ و الادم رسو تفصیلی توحید میں بیال تیار بس ماہوتی ہے مہتوم بس دا اللہ احسانو غرگے برابر شو ولو ترام او کتویری بندہ داخل کل چریو ودرولیشی علن نار پور بانی نوائی بدیو خائی ارمان دی نورد دون چې واپس کړې شو مونږه دنیا ته سوره আরাف 35 مؤمنون یو کم سلام آیا کرتن یو پیرک دنیا ته لاړو کنه دا شفه شړې به مچ غږ مو نمخ کې قران هشت ذکر کړی و کله چې اټیم راشه نو دې بیا په تو نه نشي اور کې سوچي نه وځي نه خلاري ولا نکذبون او درمو جنتیا بنا کولی منگا ولا نکذیو بی آیاتنا او درمو جنتیا بنا کول پایاتونو درابزا منگا او شبا منگا من المؤمنین دخم مؤمنانونا سبا آیات منافقان بارا کنی آیات سورت فمکی دے کنی منافقان مدینه کی نو دل ته چراغلی نو زیرا جی مفسرین هم الله اکبر من وایو چې مراد مشرکین دي مخامخا به شو منګات د تصدیق کوم کی د پیغمبر نام د تصدیق به ابن کثیر دا بل بدالهم بلکه سرغن شو دیو تا ما کانو یخون آغا چه پت ساتریو دیو دا مخلوق نام من قبل و پخوام یا یخون یریدل دیو پخوام ولو ردو و کچر دیو واخص کریشی دنیا تا هم لعادو نو دیو بخا مخا وافس کی گی را گردی لبا اغامل تا نهو وانو چی دیو منکلشیو پز رکی را وستلیو چی جنت زما دی بس نور عملی نو یو خون نمراد آغا چی دیو یو خون پتی ساتر او دا بخلوب نا چی جنت زما دی بس او دیو دی خواب خاطر او جن او وائی دیو دا اعتراضو ندی ندی دا مگر چوند دنیا او نبیو منگا بیما بوسید نا بیا پورت کی دن کی پجون نوی سران اربان دے کلی دلے ویتا ولو ترا کشری ہوئی نیتا کلا چی دیو ودرولشی علا رب بیهم رب تا رب پلتا یعنی اللہ بخیو درولش اللہ سخو درولش قال علیسا نوبو ویلتا اللہ آئے نو دا بیان رشتی نے ویبا بلا ورب بینا بیا بیا بخسمون اخو ویبا جی بلا ولینا قسم پا رب زمانگا دا قسمون بخوی فائدہ منی نو سکے عذاب پا سبب دا همیشه کفر ستاسو همیشه انکار کول ستاسو یقینا تاوالی آدنی آقا کسان یقیناً تاوانیان شو آغا کسان کذبو بلقاء اللہ چه دروغی ویل فپیشی دا اللہ انکاری اوکو دا آخرتنا تردی چه راشدیو تا قیامت بغتتن ناسا فناگا نووی بدی آئی ارمان دی زمونگا آئی افسوس زمونگا علاما فرطنا فیها چه کمی کڑی دی مونگا پدی دنیا کی افسوس دی چه کمی کڑی دی مونگا پدی دنیا کی یا افسوس دی چه مونگ کمی کڑی دی پس زاد دی دنیا کی وهم يهبلون او ديبا قرطا كون كي اوزارهم بوجون اخفل على ظهورهم پشاگان اخفلوا بانهم سورة عنكبوت دولة سم آيات كين اغا قصد دي اعلان بوشي دير بد دي اغا بوج ما يزيرون چه دي وراورو زان سر دا دنیانا غد غد پیوٹی دا گناون را دنیانا تلیو دنیا تا پاک تلیو آغا طرف نچراغی نو غٹ پندی زن سر راو ومل حیات الدنیا نده جوند دنیا فبو خابل دا آخرت کی ایلا لائبون مگر عبس لوبی ولہون لائب عبس ولہون او لوبی یا تش ولا هو غافل کون کی د دین نام دنیا خود دین نشړي غافل کوي سوره حدید کې هم ذکر کړي سلام آیات والته پیزو وجوه ذکر کړو د انفاق دا خو تش تکاثر دی مال می ډیر دی ځامن می ډیر دی نور سنشته او خامخا کور رستنه جنت بهتر دی د پاره د متقینو آغا کسان چه زان ساتی ده شرک تسلی نبی علیہ السلام تا ما شمان و لوبا فن نبی لحوا چه فن دیوی آقد لائب چه فن دینی آسی لگا ما شمان ٹھوکو لهو هغه لوبه چې خوندې کرکټ ته نشه کینی امیان ورتوي الکه پلانې واټ پیل شو بین له قومي ټیم بل چا وګټل نو دې وګټل کله هندو ته نو وګټل بدل تا ټټیش دا دواګانې پیل خو باغ ورځ پیل دي چې کله چې د قرآنی والی و دې مل قانون و اسلامي پاکستان کو بدل کې نه ایږي پیل خو باغ ورځ باندې پیل دي چې الله سره وعده خلافي کړي کور یې نو عزت یې نو الله ورله کور ورکو د عمل نو د الله دشمني شو تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم یقینا کویږو مونږه انه موقوله حذف کړو تعمیم دفعه ورهود کی دولسم سواد دین داود دمیر الاشدار قلم یو پندوسم انبیاء اشپک درشم حجارتم نهم خبر اداد بلند انهو لیحظن کاللذین یقولو موقول ای حضر در سبر توی سوگ برتوی شاعر دی بل هو شاعر سوگ برتوی لیوانه دی ترویتی لیوانه دی سوگ بر تاوی ساحر دی جادوگر دی سوگ بر در تسوی وی بسری ہوئی دی کتر خلکار دی خبر دارا خامخا غم جنکی تالا اغا خبر چی دی وی همیشا وی وی وی وی یقینا دیو لا یکذبونکا ندر و جنکی تالا لیکن ظالمان دایاتونو دا اللہ نے انکار کئی تش انکار دی بیا بیا بخبری کئی کلا برطا یو وی کلا برطا بلو یہ شریخ قرآن دا خود دې خلقونه کبه خپل ورانه کین او تورانه نه الله ولقد كذبت تسريد بیا توم کلکشا مخکب شو سوره حج دو سلویختم روم و سلویختم تایید ولقد کذبت او یقینا کذبت در اوجن کریشیو دیر پیغمبران من قبل که فخواستانا فصبرو نکلکشویو علا ما پاغ خبری پاغ مسئلی بانی چی دیو پی در اوجن کریشیو مسئلہ سوا انا فعبدون انا فعبدون اقا مسئلہ وعوذ و تکلیف از در سوال شویو تردی اتا هم چه راغ دیو تا امداد زمنگ ولا مبدل لی کلیبات اللہ نشتر بدلون کے دا اللہ فیصلی لرم ایسو بدلولی نشی پدی مسئلہ بانی چه اللہ توم انبیاء را لگلی دی اللہ یو دی دی بدلون کے سوک نشتا دا دی ناسخ گلا دا دی پیر دا دی فقیر ندی ایسو گی بادشاہ ندی سورہ انعام یو سل پیلسم کی مرازی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعِي فاتر دریس الویتم صحفات واللسم سورہ توبہ دو دیر شم سورہ سطح نحم صحفات یو سل دو آگئے یوسف یوسل لسم حلوانات بدلی وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا دَعْغِتَا تَخَبَرْدًا لَيْقَلَيْشُهُمْ اللَّهُ وِي مَا بَجْكُرِمِ دَغَسِ بَدِتَامْ بَجْكُمْ دَعْلَسَكِ وَكَانَ حَقًا عَلَيْهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ تَابِدَار بِهُمْ بَجْكُمْ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ او کچر گران لگی پتا بانی ایرادو هم بخاڑوال ددوی نوکا وستی رسیگی توان لریتا نوکا چری توان لریتا ان تب تغییا چولت دیولا نفقن یو سرنگ فی الارد پزمکا کین او سلمن فی السماء یا اندر فایا فی السماء برم بر طرفتا اسمان فتاتیا هم بی آیتن نراوڑی تدیوتی و موجزا نو موجزستا اختیار کی ندا موجزستا اختیار کی ندا ولو شاء الله کشر رضا و شیر الله تو خامخا چبکڑ بیدیو لرم علی الخدا پا هدایت که پزور ایمان وی مخیم تنشوی لیکن اللہ ازمائش کئی سوک ایمان راوڑی سوک بیدی رکھی گی نمشت من الجاہلین دن آفونا دی خلق و ببارک دن آفونا نشوی بوری زان خق و خیار ساتا دا پار دا بخوالی بیلی انما یستجیب اللذین یسباون تشبید کفار و موتا صرف آدم فهم کی تو چه آوری و جواب برکی نو دا فهم نده سڑے چه بخبر تیری گی نو اے خبر والی نلاندی نوینی او جواب برکی دا سلام اکو کوئی گی زکی برکی گی نو بیاد قرآن سره سکو بازی وی چه شیول اسلام لیکلی دی نو منگو ای بنده دی و دا روایت داغی شاگردان هم را غشتی دی ابن حادی اسوار ملمنکی کی پی کلام کرده دی ناغم داوی چه دا روایت ثابت نده بنده دی کی صحو کی لوی خلق دی داوی معمولی سهو عملی نقصان کوي کنه نو خلقو درې بریلیان مبتدین مشرکین شیخ الاسلام ته مجسمه وي ور ازره و انده روایت پیش کو ما زنګری کو مولیانو باندې یو تراله مناظره کی ما ورته ویله ما حضرت یو خبره کوم منګه د سره مانو مولیان حیران شو چې دام دې ملګری شو که څه په غمه واړو او ما یو خبره ده چې شیخ الاسلام په باره کې تاسو وای دا به بیا لري نو په وی باندې دا هی بتراږي هلته شیخ الاسلام نور هم سوې دي کنه نو سم ځوان دي نو ما یې چې تاسو دا وای چې دا صحیح ده او وی ټیک ده دا سره صحیح ده که غلط ده تاسو غوته ته کافر وای تاسو کتابونه دا لیکلي تاسو ته مجسمه ونه وای مجسمه غیر مسلمان دي کنه نو آیا تاسو څنګه د غیر مسلم خور ځان ته په دلیل کې پیش کړو سیدیه دا نا رشیدیه د علمي مناظرې کتاب دی په خوا به درسن ویل کې دروس پته نه لیکي من په خوا درسن ویل دا وی اصول هم دی چې د مخالف هغه دلیل راواله ماته کا یا خپل دلیل وګورې دا د هغه اصول نمار ته ټیک ده نو آیا تاسو ټول دغه سی بیری نه چې دا غلط سړی کول ځان ته دلیل کې پیش کوي او کدا سړی صحیح دی نو دا د بټولې خبرې بیا مانی نو دا یو به موږ در سره ومنو چې او سلام دغه کوي خو دا نور خو هغه نه مني هغه وای که خبر ته لاړې او داری عقیده و چې دلته زما دعا خو قبلېږي نو دا په اتفاق سره کافر دی تاسو دا وایي نو تاسو اتفاق سره کافر نه خدا مو مناظره لاړه ختم شو ګټه بیا ما ته دې نه علاوه دا شاګرد لیکلی دي چې دا روایت غلط دی دا شو کتابونو کې راځي نو تاسو په ټول باندې بنده دې راځي باندې خبره منو او من د لپاره تل قران او سنت دی نبی عليه السلام ای ترکتو فیکم امره بس لاسه خبره شو وی تل روایت صحیح دی منظور نه دی صحیح سړې لوی سړې د هغه سات سره زمګیش کار نه دی الله دې په رحمتونو ولېږي دا موږ شو موږ په شیخ الاسلام باندې درسو نشي واخلو طریقه ده دلایل برته وي کوجتا د پته مطلب یې دا دی ته خپکیږي پیغمبره چیرې دا به انکار وکړي او کستا اوس کې معجزه یې نو بر او خیلی جراو استا اختیار کی ندر کتا دا هدایت دا غی انک لا تهدی من احباب اخلاص خبر تا بیان کو امال الرسول الا البلا استا کار کو بیان نی انما یستجیب الذین یسباؤون تشبید کفار و موتاسر پادم فهم کی مطلب داشو یعنی دا حقیقی موتا پښان د حقيقي موتا دي کوم شي په خبره نه اول موتا پورته دي کې الله دې مړول را اورز د قیامت اوس ورته پته نشته لا يشعرون ايان يبعثون یقیناً یستجیب الذین قبلی دی قرآن لرا کسان چی غوک دی قرآن تا آوری دا قرآن والموتا او چی مڑ دی نو آدکم دی ناوری پرتا بکی اللہ مڑی او خو مڑ دی سڑی نو آدکم دی ناوری پرتا بکی اللہ مڑی والموتا مڑی چی دی پرتا بکی دیو لرا اللہ وس ورته پته نشته دي آیات ان شاء الله انک لا تسمع الموتى پر بیا ته اقرار بیا دی الله تیورجون دیو واپس ګرځولې شي او وای دیو سوال ولی ناراضی په دبانې موجوده تر په دراب ددن خل وسوایا ان الله قادر موجود د الله لاس کې ده. سوره یونس شلم آیات وګورئ. ويقولون لولا انزل علي آية من ربي فقل انما الغيب لله فانتظروا. زمالا سکنشتره بیو پتزه کی پرتا دام صدا بیو پتزه کی پرتا دام او دی صورت کی ہوئی چابیانیم دا اللہ سر دی نوچه دروازه بند دی نمونت سفت دا اللہ سر دا زمالا سکنشتره بغیبو کی پرتا دام دارنگ سور ابراہیم یو لسم رات کیم دا لیکن اکثر دوینا لا یعلمون نکویگی پا جوابو وباب اندابتن فی الارض انشت دین اس قسم زندہ سر پز بککین اولا طائرن نیو مارغم یتیرو چی آلو دی بجناحی پوزر اخفل دوانم الا مگر اممون قومون دی امثالکم ستاسون تکی عجز دا مخلوقات ذکر کئی لکه مخکی ویلی عبادون امثالکم نو تا مخلوق کاڑے گوٹھے دا قومون سنگ آلیہ کردے ما فرطنا فی الکتاب نمی دے پریخے سشے پا بیان کی پا قرآن کی بیان کھڑے میں منشین حسیو دلیل نمی دے پریخے پا قرآن کی منشین حسیو دلیل یعنی بیان کھڑے میں ما ترکنا فی الکتاب دلیلا الا وقد ذکرنا للناس بیان کړه نه خودی و انکار کوي ثم الى ربهم يحشرون بیا به دي خپل طرف ته پر ذکر شي او هغه کسان کذبو چې دروغ ویل په آیاتونو زمون ثم منکاره دي چاړه ګاندي او دې په تیرو کې سمانه پسان د چړاګان ځاني بیکار کړه د خطب الله علی قلوبهم څوک چې اوغړی الله یوزلله گمراهی کی نسبت الله ته به اعتبار وو اصل او چاله چې رضا او شنو ګرځي پلار نه غام قل ارائیتکم خبر راکی ما تتاسی کچر راشی تاش تازار دا اللہ او یا راشی تاش تا خیابت ساعت و مقرر گڑی اغیر اللہ تدعون آیا بید اللہ نبرابدت کوئی بلسوک کچر یہی تاشی رشتینو کئی رشتینی بلکہ اللہ برابلی یہود اللہ بلکہ اللہ برابلی اس حسر مانو کی بلکه صرف د خیو الله برابر لې ولي يونس 72 کینو تیر شو روم کینو دا ابو جهل واقع شتیر او دن سختو کې به چلک الله ته تا دون بلکه صرف یو الله برابر مدد کوي نو پران بني چې ساس نه ني پران یې به الله ساس نه نو پران بنی زی تاسین آغا مصیبت چرا مدد کولو تاسی آواز کولو ورطا الی آغا مصیبت تا را بللو تاسی الی آغا مصیبت تا یا اللہ دا دی تکلیف نمیخلاص کی انشاء کشری دا اللہ خوخشی کل اخلاص کی و کلن دا اللہ حکمت تی انشاء قبلی دعا انشاء و تنسونا او رکبشی تاسینا آغا چی تاسی زلو و سرو لگوین یو مانا تاسی حصدار گرزول رکبشی القرآن یفسر باز بوداز ذلو عنا دیم مانا خپلا او پریبگ دی نسیان پا مانا دا ترک هغه چې تاسو صدر ګرځوري والله سلام بیا بچو خو یو الله ته نور به بیا فریک دی یاره بوبو کی کار نه دی ولقد ارسلنا او یقینا لګریو مونږه ډیر الا امم من قبلک ډیر امتونو ته په پاکستانه او لګریو مونږه ډیر د امتو ډیر امتونو ته من قبلک په پاکستانه ابتلا ذکر کوي په نعمتونو انبيان ملګریو نعمتونه ملګریو نوري ولديو لرمن بل باسا پتاوانو وذرا او په مصیبتونو بیوارې کړای لعلهم يتذرعون چې خامخاديو عاجزيو کې الله تا تذرع عاجزي نو ولي عاجزي نه کوي دیو نو ولینا کله چې راغی دیو تا با سنا سازم تذرعو چې عاجزي کړې وې نو حاصل دمانی نو ولي عاجزي نه کوي دیو لیکن سخشوی زرون ددوی لکه حدیث کی راضی د منافق مثال د خر دی که بیماری راضی او که جوړی کی دی پدې نه دی اوس می خوراک نشو کوله پاسې د نومن می خپل خلاصو ډړې می خپل بس دی پدې نه دی مسلمان باندې چې راضی نه کوي الله دراوره می دا شو زکوي بیماری ته بد مو وای زبانی ته بد مو وای زکه دا سما مامور دی تما په حکم شری او زین لهم الشیطان دا زین ډیر ذکر کې ورسره مې او خسته کړی دی د شیطان هغه چې دیو کوي نظرانی دی او شکرانی دی کله وې قبر جوړ کا کله وې غلاف په واچو ام کله وې چغه کوتا کله وې ماشوم الله بوزه سواله وې شنو کله وې دا ناوی ورله بوزه چه ملنگ باچا پلاسوئی خیلی بریلی رشی زیین لهم الشیطان ما کانو یعملو کلواتو ای قضا عمری را کلواتو ای سخات دی کلواتو ای شمیری و ما خامیری کلواتو ای سیاست دی را قرآن نی لری کی حضرت شیخ رحمه اللہ را پینڈی آغت ای وقت کی سند کی استاد محترم شیخ فضل حق رحم الله کو ژوند دی الله دې راوړي داغه د خپل خبره به زو سره ناسوم چې د راغې مفتی محمود رحم الله باندې شیخ دیوی چې اٹک نو درې غزو کدا د علی علاقه او چا شلا کړه خپل اثر رسوخ یې امنه دی مونږ به دیم تاونو کوچې ته شیټو غټین مونږ مضبوط شو درس قران او طالبانو دې باندې شیخ ورته ویل شوایا مفتی محمود شاہ چې تکلا ملتان کې مفتی وی او حدیث بخاری دی لوستل اوس پدې اسملو کې او پدې سيزونو کې هغه مزشت دی وې مفتی شه په جړا شوې شم نه او میدان تر اوسی واپس لین شو لا نه ته نشته داسي دا دنیا او دا سیاست داسي اوس ناکار شه دی چې سړی بیا اوسړي شاته شته شیخ ورته ویل چې په سبه مې مشر کې تاسو یې منبر وشي مشر وګوره دي طالبان بغیر د پیسو نه الله ما سره کړی دوره دنیا فوج دې دوره دنیا چې کوم دې دا محبت نوکران دي چې شکرې د الله دین د پاره کوي دا خو مستخره بادشاہی ده بادشاہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی راشه زان لناسی داسی خار تراش دا بده تو کو دا بده تو کو اگر دور کا تا موس کی بادشاہ تا وئی چا عبدالقادر دشپی اللہ تو دری کی دور کا تا موس کی استا پر تمام بات صحیح بند دور کا تا نمل کو داسی خلق اگر لو ایمان دا نحوی تا خلیل بادشاہ ویلیو زما زامن او ادب خایم زر اشرفی به کومه کلیری وی اگر اوټی مطالعه کوله کې دا روټي دا شوبو تخته کړو خپل ځای وي چې دا خوري خلیل نور بادشاہ په اشرفو باندې تندر لګي چې به کې اسی ځان لږې پر نه دا واه خلک فلم ما نسو نور کله چې هیر کړو دیو ذکرو چې فند ورکولې شو دیو ته به پاغه سره دا الله کتاب شاته وله نبذو کتاب الله وراء ظهوري نفران السلامنگا پدیوانی ابوابا دروازی دارشی سیٹ میں کون نواد میں کون نملی لهم محلت و لورکون نیول میں بیسر بیسر لدانوی چی ایسی فلتو میں نو سپیسی خوا دیول را کرے ہوئے بزرم ایرمان نوی نالاو ایرمان بولا پورکو کنو سو سب آنا کی تردی کلا جو خسا فریو مزشون پاغس اوتو چور کښو یو دیوتان هم نیول باغتتن ناسا په کرسی کې ناس واټ پیل شو پیداو مبلسون ناس ناګه دیو بسی مبلسون نا امیدا سورې اراف 35 کې نو پرې کړې شو مونږ ظالمانو مرکب مانکو زکو باغ چې شرک کړو ظالمانو اوسوای والحمدللہ مناسب صفاتونه خاص الله لري چرال د مخلوقات دي د یو مزارین په اخلاص روستو د عذاب او تکلیف نه الحمدللہ د دیو جن وای علماء موت المبتری فتح فی الاسلام ګندا پلیت مرشو مثلا او تولاړي يرسو کو یو ځکه یو څوک ورته ودرېږي الکه اله فتح اسلام شو ته چې راځه په صفایم دکې متیازې شو کې حدیث کې راځي یو د الحمدلله غفران کوم دی خو الحمدلله یا الله دې شر نه دې پټ کړو ته خوده لوشیم نه دې شړې وای کلګي او کډیر چې وسړې سیالي کوي چې ما ډیر راځي دې نو خودلې مشیدا چې شرم شي نو مفتدی ته بد سړی ته وای چې دا د متیازو به شکر الحمدلله او ایلو شر دې سندې چې شو ګوري دې دې شر او کې ان لله وان جماعت کې اعلان دې شته دې چې جماعت کې اعلان کینو بیا په خپل لګي اول کینو وای چې بد شړې مړ دې اخر کې اعلان ختم کوي ان لله او اوس دې متاوان شو مخ کې نو ستاوان ابو جیل مر شو دنیا وزگار نشو تاوان خوب باقا چاکیگی چی دا دین نقصان نشو قرآن وی نیک سڑے مر شو سجدی سے جماعتم پسی خفائی جاڑی فرشتیم خفائی عمل لکل سلسلہ دنیکی سلسلہ کر شو کپن اور لم خیمتی روڑی حدیث کرا دی فرشتی په عزت باندې روزي اول ته راوځو هغه د نبی خپي ولګي وایسا یې نه کیږي روح ته راوځو هغه د نبی خپي ولګي زورو نه الله والحمدلله والحمدلله واذا قل ارايتم په باندې خبره دا او خصت بیا بر علاکو کې وړي سخت یو کس را دې ولاړو دا ځې لوی بدمارشو ټول خلق مال عزت امرو خیال نه ساتو لري یو ځکیو په پلانې مړ دي نو موریانو خاطر نور کسانو هغه وین نه لله ما الحمدلله په دور نه کار چې ژوند دي چې د امرو سره د دشمنی ده ما خود می دشمنی ده حتی تو مینو قران نه دا جنگ باغ وته ګور جاری تر دوی تاسو یو الله نه ایمان الغو ته تکلیف ورکې ژوند په دې توانو شین لله تیرې تر مړ شو واج پیسې لمړ شو موږ شو شین لله او به ابن خلف چې مړ شو او به ابن سلول چې مړ شو موږ شو وای منافق بابا مړ شو دې لوی توانو شو تاسو خبرې قل وای پیغمبران ارایتم خبر راکې ما ته تاسو اذ اخذ الله هو ایدت خبر را کړم کچری والی واخری الله سمعکم وغن استاسن تاسو وغن والی وابصارکم او سرګ استاسی وختب علی قلوبکم او بند کی زرون استاسی مہر لگی من الہ غیر اللہ سوگ دے حاجت روا بید اللہ نم شتے یا اتیکم چی راوڑی تاستا بیہی دا وگون استرگی راوڑی شی نشی راوڑی وشمس و تمریز بابا نورخ کتا کڑے دے پلانی کڑے دے ادائی کڑے دے قلندر بابا وی چې دریا باندې خلنګو لګونو وزا کونجه کی چې دی ټول دریا به پکین کې او په کشکول کې باندې کړو ناشنا خبره ده ایو کس د چانه ته پوس کړو چیرې دا دریا بسو کاسي او خیا سړی ورته ویل چې کاسه کاسه ګویم کاسمان ورته کاسه کین نیمه کاسه ګیم نه نمون ګیدا څنګه کشکول وی درونگی درونگو ساتھ کو نہیں اللہ دی ماشی اندرو کیفن سرف الآیات او گورا بندہ نظر خلقو چلو سرنگی منگا چلو دلائل پر قرآن کی بیام دیو آوڑی دو قرآن نام او آیا پیغمبر دیو تا خبر را کی مات تاسی کچر را شتاش سازار دلہ ناگہا او یا اخکارا شتاشی بھی نہیں هل يهلك الا القوم الظالمون نتباكي پديواني مگر قوم ظالم نسوک بچ کون کشتري من اله غير الله رسول لگی تتی او نلی گو منگا پیغمبران مگر زیری ور کون کی او يرون کی فمن آمنن ناسو چیبان راوڑی عقیدہ درست کی مدارک لکھی ہوئے عقیدہ درست کی واسلہ و سمکی عقیدہ ایمان راوڑی واسلہ و درست کی عقیدہ لکہ مسئلہ دا سکرانا دا شرط دا نبوی یرا پدیبانی پراروان جون کی او نبوی غم جون کشی پترشوی جون پسین والذي كذبوا بآياتنا واكسان چې دروي پیاتون زما باندې او بل چې دیو تا عذاب په سبب دا چې دیو یب سکون کوي به دي هميشه قل لا اقول لكم عندي سوال ير چې په مازه شړي باندې راغلي مې سورې زخرف یو درشم 53 دارنگ لسور فرقان کی بسوالوں سور بن اسرائیل یو نوی کیم مقصد سر نفی دا شرک فی التصرف او دا علم غیب کئی دا سردار دو جہادنا او دارنگ دا ابراہیم علیہ السلام نوم دفی دیل بغیب پی دو گواہان شودا دکاتی آئیم آیات کی نفی دیلم نو مدعا بانی سو گواہانی دو نو دو سردار دو جہان او د امام الانبیاء نه گواہی پی پیش کی اللہ ایک یو دے منگ نکوئی گو پا غیبا سورة العراف کی یو سل ات اتیائم کی دارن لیوش پیتم کی کچر ازو پوئی دے پا غیبا لستک سر تو من الخیر وما مسنی السوء ما ته سبد نه غرسه دا شي فائدې به مې راځم کړو خو ما ته پته نشته چې څه وکي او تا ته پته نشته پیغمبران چې سار وسکه قل ورته وایا زنه وین تاستا ما کله دا ویل هندي خزائن الله باسرہ خزاری را اللہ دی ولا اعلم الغیب او نبی دا ویلی چیزو کوئیگم پاغسو چی پنا دی دا مخلوق دا او دا زویر تای سیزو بلک فرشتہ ایبا جتا سی اعتراض کوئی سور زخرف تا سی روڑ ہوئی قالوا يودر شبايا اوائلوا لولا نزلا ولنازل نشو دا قرآن فيو سريباني دا دو لويو کلوالا مكة و طائف لوي ملابكر ودا مسلا يتيم سڑه راغي و شوك يودريگي منتدا تقدير نكي كابو منو اشرف نكو لبلشا نكو لكو سمدا شوي شده لوی امام نکی لوی مختی صاحب دی خوی من نکڑی دو دی عرضی کوئی چی دا سنشی کوری دا سنشی دا اترازو دیو کوئی نیمد و تابی مگر دا چی وحی کی اماتا جواب بجی دوی پولور تو آیا آیا برابری دیشی آمارون والبصیر اولیدون کے یو مانا آیا برابری دیشی مخلوق او اللہ نا نا آیا برابر دیشی جوندے او مڑے نا نا نا آیا برابر دیشی شرک و توحید نا نا نا نولی سوچ نکوئی ویراو پدی قرار بانی آکسان یخافون چی عقیدہ ساتی چی پورتا بکر شدیو خپل ربتا عقیدہ ساتی لیس لهم نبوی دیول را بید دی اللہ نا ولیون سوک دوست نخلاص اونکے لعلهم یتقون شاید چریو زان بچ کی دا شرکنا یا خواب اکا ولا تطرد اللذین مل رکوان دخپل زان ناو کسان چرا بلی خپل رب بالغدات والاشی سبابی گا یعنی هر وقت کی دشاپوری لکی مرگری دزان دلرین کی مواحدین بہو شڑی او دا پردی با دخپل نشی دقسی با بیزای اولاری اسی با پاتشی مکی والا ویلیو کنا ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیدر سر ناستے منت بیزان بدخکاری جامیش لیدلی دی کمزور خلق دین کینو ورسرا دا مالدار دیر چیدی کنه دا خان ناو دا از شسری سر کینی منو جراسیم را تر لگی کنه جامی خیره دیر دیر جبانی دا کینی ویتا جبار تا کینی دا جراسیم لگ دیر دا دینا بزان سنگ اصلاح سی ستا خیر تطول دا جراسیم را تکر تکبر سره تبا کینی او نه شړی غوړي لری نکري موحد د خپل ځان چې راځه لری دیو وجه رضا د الله سات د الله رضا ده لیسره پتا باندې من حسابین بیر شه د حفاظت د ری واحدینو نه سشه یو معنا بیر انیشتره پتا باندې د رزق د موحدینو نه هیڅ شی حساب د موحدینو نه رزق د نس شی انیشتره حساب ستا پری باندې د حساب ستا پری باندې نس شی هر سړی خپل عمل کوي هجرتا ته آیا بهود یو کم سلوستم شعرا 141 کې متای پتا ترو داوم او کلر اکری معایدین دخپل دان ننوشی بطا من الظالمین دکمی کونکو ندخپل ملگرو لباب کې ابن عادل مان کوي د ظلم کمه او قران وی د باب مبارک شرازی سوره کاف کې لم تظلم منه شیئا مې و بینه کومه پورا پورا به وته او ظلم په خپل معنا دا صدن لزریه لکه شریط وې مردارو مکه دا کار دی ما خو نه کړې نه دا نوبت راغلی دا و تنبیه ده حق برس باندې شپږ جمعه تعلیم راځي شپږ غونډې باندې پاس کړي عقبات سته ان شاء الله سورت ختم شیټه مو وای وکړي بیا باندې د سکرپټ دا کې وای چې ترجمه له دوی شي اته امتحانات دي او د عدنان اعلی ده وکذالک سره د هر قاعده شروع کړي یعنی دا قانون قاعده او قانون د الله رب العزت ته هر وخت کې راشي شوی وکذالک ولک څنګه چې شړل کئ خلق بازی بازو لرام دارنگی من ازمائش کرے دے بازو پا بازو سورہ مریم کی مرازی دری اوی آئیم احقاف یولسم کی فتن نربازم بی بازی دارنگ را ازمائش کرو منگا بازو تدین پا بازو نور چوائی دا بازی نور خاولائی دا کسان دی من اللہ چه احسان کرے دے اللہ پا دی بانی پا من زمن کی پا ایمار و پا کتاب و پا علم و دا چڑ را گے دیو سا علم شکر ستا جواب بسی آو شکر دے پا ما احسان کرے دے اللہ علیس اللہ آئین دے اللہ کوا پا قدر دانو چه قدر کی دین دے اللہ شکر گزار آئین دے اللہ کوا پا شکر ویستن کو ولی ندی پوان زیمه کن الحمدللہ ما تا اللہ علم را کرنی او پویدا جاک اللذین او کلچ راشتا تا کسان یؤمنون بی آیاتنا چیبانی دے زنگ پیاتونو نوائی ورطا سلام علیکم السلام علیکم نو سلام کو آغا سڑیا چی چی اگر آجی نو کوربا خو پی سلام نای چی السلام علیکم نو من اصولو کی معنی کردی وان مراد دلتا هر کلی دی سلام پا ماند هر کلی سلام پا ماند رحمت و شای بسی لکا سلام علی موسی او سلام پا ماند دعا لکا پا مولو بانی چوی السلام علیکم دا پا ماند دعا سلام علیکم هر کلی دی پتا شبانی پور پر آخر دی اصر دیر شکر دی چرا لی د غرور ته چې لاړ شي قدر سړی د ښکار شي د بندا چې ته لاړ شي نو هغه دې شکر دې تر لري ډېر مې اچولې ډېر خوشو یو شی د سمو بل شی سمو كتب ربكم على نفسه الرحمه وقره کړي دې ساس رب خپل ځان باندې الرحمه مهرباني شاندارې سوک شو کی عمل ساسی را بد پنا پوئی بانی نحل 119 کنی بیا توبو باسی فضلینا او درست کی عمل پل یقینا اللہ دے بخون کے محربانا دے باقبا وکدارکا نفصل آیاتا لکا سنگا چه مخکنو تا می سرگن کری و خبرم مجرمان تا ندارن لدری مکی ستاری مجرمانو تا موازی حد مسئلہ بیانو لکه څنګه مخ کې بل کلی والو ته بیان استادې کلی والو ته دا چې بیا بیا د لایرن چې دی کوش همدارنګې مون تفصیل سره بیانو آیا سورت خپل دلایل خپل چې سرګن شیتا تا سویل المجرمین لار د مجرمانو لار د بېمانانو یورس پی لسم حج دو اویایم دیو خبر اکیو خطب جنگ نکی آواه یره دا څه دغه خبرې کې بیا بیا لري دا خبرې شو کې آواه بیا یې کومه لیمیز الخبیث من الطیب چې ساوند کې پولیس خلکو د ښکارې بیا نه کار خبر باندې ناشته دې د پاره یې کوم سبیل المجرمین قولوا سوایا پیغمبر انی نهیتو یقینا زشم نفر شرک فی الدعاء قول من اکریشو ایما چه بندگی وکم دا کسانو تاسرا مدد کوئی بید اللہ نم او آیا نتابدا کیگم احوا اکم دا خواہشات استاسی استاسی طریقی و دیو کو خواہشات تی او کشم تابی قد ضللتم یقینا گمراہ بشم ازن پدر وقت کی خطا بشم او نبیم زر من المحتدین دلار مندون کنن ستا طریقی بن لارشم ستا تنظیم تراشم دا فاطمہ جنہ تائی دیکھرے اور اٹیم کی جائز ہو بے نظیر اٹیم کی بیائشی دا سنانہ حکومت ناروا دے نمی آغا مور بسو پاغم شیعہ و دام شیعہ گنن نمور جائز ہو دا زون موضوعی تائید کرو منگوی آغام نارواو ایوبم ناکار سڑیو دوان ناکار منگوی اوٹون ناکارون تاولی حساب اکستا دا دلیل ال دا خزمانی ابای ورطوی دل دا وردوی چی ناکار دا پا پانای خبر دا بین اجیر جوی اوشون نو کسانو مطریان تصیبو دا شی عجیب قوم دیرا سرات داملی ونی دیسا دا شیعه بچه او شیعه دا خوره ای میا که دا هندوز بی او شیعه دا خوره ای که دا ابو جهل بی او شیعه دا خوره ای یا سی لیون توب نده مطیان تصیم آده ما اکویل مای مطیان دسیدی مولیان ارم و خوڑلی دا کلی ویتا نکرین مای مطیان دسیدی خورم خود دسیدی ویدا بلا اول شوی سمان اولانه دا نده بلا اول کن اپتا نلی بلا اول نماز توی لمه تاسی دونه بی خونده یه ساسی دونه ناکار خورده شاید چه سر گر جی بیانو سی و سرون اخکتا سرون اخکتا و یار شی که داده کاری خوشحالی را بانی بیا غم کئی تاسی خلق دی توبا میدی ردا زکر وی بیا بیا بیانو اللہ قلوتو و اینیز چمالا بیندن فصاف بیانیم طرف در اخبر لن سور حود کی 112 یوسف 108 علا بصیرت فاقل مندی علا بصیرت زو چسوک ما پسروان دی خلق را بلو اور خب داقل نڈک خبرکم لیونے نیم فسوج بکڑے وفا درس کی تاریخ اولاد مسئلہ ایک ہوئے کسان ہوئے جو ابل سڑے پر آگے سڑے دا ناکوہ دے چاہتا اس لبے غلط شویدہ سنوئے دا اپس سڑے دے چاہا خلاس کو ورطوئے سنگا وینانا خب اقل میں روغ دے ویلی میں چاہتا بابا گان سنشی کو دے خب روغی ہم خب روغ سر میں ویلی جو انہیں نئے مانو بیائی پر آبان دے جو برگرے لے گلے ہو ختمون لا تراو ختم لا ناوبا چه ختمو کو سلو رکاتا منس که بیا خلق تراو که لگ دا کئی گا ناوبا اللہ مو بخین اماندارو لکھینے چه خبر دکتو و چه خبر بے اکڑا نوالا کلی والا راشی مشرکانو سڑی دا ممبر نکر دا بزار وی والا ویدا دوری گزا موس کو بیا نورا نوی مرسو بیا چه بیا سلو رکاتو کی بیا یو چې بیا یو ور نه نن لږ سوال کوي دا مونږ نه کوم دا بیا باندې نو بیا وروسته دا مشر بغیر پاز چې دې نه خلاري کې پرې کېد چې وای مز مسله شروع شو دا هغه ګرځېدل نه تو اکذبتم به او تاسو درو وای پاري درو جن کوي ما اندي نشره زمالاش کی هغه تستا جرون به هغه سزا عذاب چه تلوار کوئی تاشی پاغیسرا انی الحکمو الا للہ نشریگی فیصلہ بگر یوازی دا اللہ یا نشتا فیصلہ مگر دا اللہ یعنی الحکم اللہ حل ولی نشتا دی دا خضی فیصلہ ندا ہوئی چی زمادون اوٹو ندی سڑے ہوئی زمادون ندی ولی فیصلہ نچی دی بیا اقتدار حاصل شی کی نی وی قانون جوڑو مقانین جوڑو ان کے اللہ دے قانون را لگلے بندہ دا اللہ قانون مقابلہ کی قانون جوڑے مستنصر باللہ اغم کتاب لکلے دی ویدار چاہ کل اپو خدا خو جمہوریت کفر دی سوکی منی اکر ما گاڑا خلاس دی اجر نیلا مزدار وش کتاب لکلے دی دارنگلا زفر سیرکوٹی کتاب لکلے خو کتاب دی جمہوریت او گوری تکابل گرام شیخ کتاب آلام او گوری جمہوریت وانی بیا مولا دی تلی تراو تلی چسنگ مولا دی حدیث کے راضی او غر سڑے با کی خود چی تلگی او ایس بم بکی نی برا بی بات کی او یو کلمه با کی خود شر سو بخکت کی زکر ایمان بکی رشتای کن عقیده دا غیر اللہ دا پارا مندی بای یا قصو الحق بیانه حق دا بانه نده چه بلا لگیا و کسی کئی دا حق بلا را تقوش شوی چه پیشو غل پاک دیو که پلیت به قرآن که را غلی فیشو غل ان فاک ان فاکیون وجه پیشو غل نی فاک فیشو غل ان فاک در ترجمه بینو فیشو غل ان فاکیون پیشو غل ان فاکیون وجه پیشو غل فاک در کسی دی یا قصو لاب کسی بیانه دا بانه نده بیان کئی حق پورا بیان دی اللہ پورا بیان نہیں او دا اللہ بہتر دا فیصلو کون کو نہ دے دا اللہ فیصلو بنا کر او آیا کچروے ما سراغ آزاد چتا اس تلوار کے پاری لاخوزی اللہ مرو فیصل شوے بے یا پورا شوے بے ترمن زما او ترمن ستاسی زو خطا سوڑی اس طرح کرے یقینو کہ قرآن دا سی کتاب دے گنا دوام دا سوڑی قبلی گی ازارم قبلی اس کو من ټول څه سیاسي باندې شو کمزور شو ایمان کمزور دی کفا دا شو یو ځای ته مون لګریو تر سفاره جواد کې خطابتو ټول خلک پوه شو درې فرلنې د الله قدرت ته وګوره بوډۍ ګانې زمانې مونږ سره ملګري وو سمو ویلې شو او درې سړي دا چې شول کړه ابو جهل نه محفوظ الله تعالی ته کومه دعاګانې هم کولونه کېده سکه مې یو ورځ ډېر تنګ کړم کله به بدمعاشان راځي چې مړی کوي کله به سکول کله به سکول تر دې هر تور رسید وې کته وې یو ورځ ما ته مخامخ وې که جبرئیل امین دا شی وې کنه چې دا مولا صحیح وې کنه قران مې دی وې کړي ما قران مې قران مې دا ودا ابو جهل وې دې سره حد نه واړو لما یا الله ته وی وی ما سری سم نشته داستا کتاب دی کته په خپکیږي خوستا کتاب دی زستا بنده یم رضی د شر نه اخلاص کی خدا به نو ویل شمړی کی خدا الله خپل ورته ما جګر ته منور لګیدل لري د خش سور نور دی او اسمان کې وګړس شو سور نور دی وریز نشته ټکی هم نشته په ما ته راغلی د زپروت اچان کتابه مینه طالب ما سره د دې ما ما دې اوس بار دی هغه سره طالب ما ترې رامن دی د مبارک شه ما چې چل لري نو یو پلان یې خلا هر کې شو چل دی چا وې شته وینا تا دا ډز وانه ورې یو څور ودی یار ما ودا چې نه وې په ډېر مړ کې زه خري کړی چې زه شرم ټول ګډوډ ځامن راتلل چې ستا خلاف به کولو کته ودرې مې زه شو درې نه مخ دې بځي نه دا ورې مې حرامي وو زه تاسو ته به کیږي وو بدایم مې یال لړې نه کارو زما د پاره مې وسو کوته کوو مې دې څه ته مرګ پورې را انکار کوو یو خو مګي کم شو پینځه پاتې شو الله وی ان نشان یک هو الابتر کن دشمن بدل لمون دوا سمو دا شیو بل اوس خبر شو اوره را کسان را لږ د پلانې ورکشه دې دې دوی جیدا دیو مې یال لا ته مخیرانه ولې چرمینو پیر ناکار والا حکومت کی وزیم و چنو سونا تکلیف ہو دوا کسان چی لڑا آگا دن نا غریب پر سیدل پروتی یو خواه اسمان دنی والی ما پسی را لن خلق دون اوی ری دوشی اخیری خو ما خیارا کری وی کلی که خبر مشهور شو چی را خیری لگی ما جی کم اونو آغم اوی ری دا سڑی را دو زه غلارن ما یې ځکه کوي اسمان خو یې اسمان ته نیولې ده په مرګ هم اسمان ته لګي نه کوي او کومه خلنه چې مخالفه نو هغه الله شله کړه یو خلنه دی داسې مصیبت هغه دوه الله مسلمان یې ختم یو دشمن پاتې شو پته نه لګي چې الله سره بیا څه وکړه زما په ژوند کې دا وکړه چې زوی الله کور کې دشمن کو لیوانه یې ازوی به ما سره درس کې نه سودا شي لیوانه او خپل زوی به وګه ګرځول خو دې ته به څه نه ویل او دا به زوی کو دا له وګه ګرځول فلاړې وجدو دا سره دا له الله مې دا چې دشمني دا قران دشمني الله او دشمن بدل الله ختم کو کتا سو کړو والله اعلم بالظالمين الله خفي جن ظالمان ټول کفکی دا شی به لری کم مقدس مکه نه وعنده او دی الله سخن پانزو سم آیات کم ذکر کی مفاتح الغیب کنجی دی دا غیب سورہ نحل وہ پانزو سم کی مقالید السماوات والارض سورہ فاتر کم ذکر کی تہو مقالید السماوات والارض شابیانی دا برس اسمانو نظم کی دا اللہ سری سمت لگنی جرندہی والی دا غیب تا هر څه د الله په لاس چابي ورسره ده کور مالکی فلن په چابي راکړه د لن درکې ویل او زموږ خپل څنګه چابي زموږ شرمان دي ورکی الله چابي مخلوق ته دغه غونه دور کړو چې چابي دروازه کولاو شو نه جننده کولاو نه ده تعالی کولاو نه ده چې درو وي لا یعلمها نه پوهیږي پر غیب الا هو بيد دی الله نه وره پاغه چې پوچي ول بحر او پلند کې وما تسقطو او نفریوزی من ورقتن ده سپانینا مگر پواری اللہ او ندانا پتیرو دزمکی گین ولا رتبن نلون ولا یابسن نوچو مگر ده پیلم ده اللہ کی سرگند کتاب مبین پا کتاب کی ده سرگند علم ده اللہ نه تابیر کو پا کتاب مبین سرم رتبن مڑ رتبن لون یعنی جونده ولا یابس او نوچ یعنی مڑه لاس پی وچ کلکی تاور لپا پڑی تڑلی چی جدا رشی بگر دا اللہ پیلم کی دین رت بن مسلمان ولا یابس کافر رت بن واحد نمشرک خا او بد طول سرے لگی اللہ غزات تیم خاص الله غزا ته يتوفاكم چې اخلي تاسل د شپې پښوکي لکه سوره زبر کې آیات د شپې کوم روح چې خوغه اید الله نو ساتي ويعلم ما جرحتم او پويږي الله پاک چې کوي تاسو جرحتم کسبتم کوي تاسو په ورځ کې د ګناهونو نه یو ما دویم د کارنا فَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ رَكَنَا سُمَّ يَبَاسُكُمْ بِيَا بَقُرْتَكِ اللَّهِ تَعْسِ لَنَا فِي پَدَغَ حَال كِن چه بَكُمْ حَال بَانِ دَ دُلِيَا رَسَلِي يَا پَرِ خِيَابَتْ كِن چه پُرَا لِيُغْزَا چه پُرَا كِي اللَّهِ لِيُغْزَا عَجَرٌ مُسَمَّا چه پُرَا كِي اللَّهِ نَيْتَ بُخَرَرَمْ بِيَارِ اللَّهِ نو کوه به کتاب سره هغه جتا شي کول او خاص الله سور ور دي خپل بنديانو نو چې سو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله سلورم اسمان کې ګوډه دروهونو په زور باندې راخلې نو دروونه دي دا شی بیانای په تقریرونو کې پنجاب کې دایر مشهور دی په فاسرات کې بمینا دا بوډای زویو هغه فاسو د پیرانو پیر شه موریدو بوډای خفوا لاړ شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله تا وسا مورید هم مرځانو لسکه هغه هم پرینا ویاغا دا دیز نمان نکلی نبی علیہ السلام ویراج تجی جبریل امین اسرین شد دیوانچ دیو بسی اشار جوڑ کر په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو عملن دې کې شغه کی واه واه نو یال تور رسیدو ورته وی بریک دا ویل الله حکم دې بے ضرورت څنګه زما په حکم یې بریک دا ضرورت نه کړ پرښتہ لاړه په جڑا باندې الله الله ویسی چل دیو اپلانی دا کارتو چھپ چھپ آغا بانی زمان لاس نرسی گا اللہ یاد بللہ سمائی دا چگر کفر ہو چاہوئے لینا دا چگر او جی فرشتے امینی نشو نبی آواہی امین نشو او خدا اللہ خلاف نکے دا خبر وی آغا دارنگ لہ وی گوڑی رالا چی جنج میں ٹھول ڈوب شوئے دی زوی وادن ای پیران پیر سے بلان موری دیو کن لا شکر دریاب میں کشتے رہوی سر ٹول پکیو جوندیو انگیو سکن گپوو بیسا پتن لگی اگر دریاب تبراتو ورستو جی بڑے رال او دے دیجی نتلو او بیام جوندیو درو حکم ساتھ ہاں دونا موارخین ذکر کئی بڑے و داغذ بیاؤں دول اسکالا دیوی دول اسکالا کتو باوکا نا دول اسکالا بیڑے زمان ورست دول اسکالا اگر نافرمانو اگر آل شیخ توی چ دې پریشانی ده هغه لا سوي یا الله دا زوی نه کمل کې راته وایي چې نه د بډې د دولس کار دوبه بیړې ښه راو وته ده دیو کنه بل شي برا لاته کې خلکو خټ دا کول مقبره نه وایي شنو خټي والو خاورې وړل خټ را پرې وته دن نه مقبره ښکار څه د کومې زمانه په یو خبر کې زه په خپل ولاړم و یو خبر کې سلور او پینځه کسان دفن ټول قبله معلومی کی راشي چې ته jihad دوران کې راشي نو یو کس و چیرته بالکل روغ اډوکیا صبراوه زما یو شاګرد هغه ورته ټانټه نږدې کړ چې را دا اډوکی خلق دې کنا داسې هغه لږ کولا شو دلری نه به دا شي کاریدل لکه چې دی خان ما ته دا ټانټه لري کرا په میزه چې ده او شیطان ته یو سړی راغی الکوې پلان چې مړې دی خان بالکل مصیبت جوړ شو ما غته ما سره ټانټې نه دوران جوړ شو چې په کلاره بنا شو دنیا خلق واخې دی به تبا بابا چې بیا راغی دیواله او دوکو باندې بیسړې په خپل می ګنا او کا داس دوی مصیبت یې مړې خان وایور سلام علیکم او لیگی اللہ پتا سے بانے حفاظتن نگاہبان ساتی دن کی فرشتے حفاظتن ساتی دن کی کرامن کاتبین یادین علاوہ امام قرطبی رحم اللہ ہوئی یو بند پر خدمت باندی اللہ او یا فرشتے مقرر کری دی دون اللہ تا قدردان دی کدا تین لری کی اس حیثیت ندی چلتا بحلا کی بھی او دے بیام ناروا کئی کرام الکاتبین کله دې او دس ماته علی شیټ شي کله دې نور خپل حاجت پوره کوي دې شیټ شي نو چې دې ګناور کوي او فرشته لیکي دې شرمېږم نه ګواهان را سره دي سورې را دي او رسم کېم دي حتا الف لام میم اسیده یو رسم ترغه کله شراشی او تن تاسو ته مرګ یې حالات د مرګ رساوا لیدنه استاد زمون رسولنا وهم اودی لا یفرطون اودی لا یفرطون جاته نه کوي سستی نه کوي کم نه کوي اړی راړی بنا بیا واپس کړی شری الله تا مولا حب الحق چه مددگار دے ستاسو رشتیا رشتی نے منگ تاسیات کی اس گائی لکھی چه مددگار دے ددوئی رشتی نے رشتیا پر رشتیا و مددگار دے لہو دعوت الحق اللہ لرد بلن رشتیا او دا اللہ نے چلاو دین باطل اس حیثیتی رشت دین خبردار لَهُ الْحُكْمُ دَرِي اللَّهِ اِخْتِيَارِينَ فیصلہ دا چلی دا اللہ ذر حساب والا دے حساب ناک دے او آیا من یونجیکم سوک بچ گئی تاسی لرا دا تیرو بردی دا وچی والبحری او دلم دینا تدعونهو چی چغا و خیدی اللہ تفاجدی و پپٹا وائی کبچ کتا کبچ ذکر منگلرا ددی تکلیفنا خام خواب شمگا شاکرین موحدین وایا الله بچی تاسو لره د دې مصیبتنا او د هر قسمه مصیبتنا بیا وګوره تعجب دې بیا له وګوره تاسو حصدار ګرځي الله سره مخلوق وایا الله قادر دې پدی چولېږي پتا شي باندې عذاب د پاسه تاسو نه او د لاندې تاسو نه بادشاہان پتا شي باندې ظالمان کی عوام د بادشاہانو نه فرمان کی یا اسمان نسباران نکی زمک سنظر گنائی لار نا فرمانشی بچی نا فرمانشی او یلبسکم یا گڑ وڈ کتا سولارا شیان ڈلی ارہ ڈل سویر کل حضم بما لدائی فرحون آری ہوئی سمنگا منشور دیں راش منشور گو رہ دیشات یا با قرآن یا دی یا با خیبل دا قرآن دا منشور دا چشت دی ان اتلو القرآن پیغمبر و ایمات حکم شوی اولو لقرآن اقرأ بسم ربک اللذی خلق اول پا کور دا داری ارخم کی نبی علیہ السلام درس دا قرآن کرے مدینی دا چیجرز ولو تم قرآن بیان کا کور تلاش قرآن من یو آیات بیانو یقینو کا کدا خدو بشری تابیدار نشو دشمن دی دوست و نگر کاننهو ولی حمیم سخت دشمن با دی گرم دوست و گرزی تاسیده کنن دا پیغمبر مرک پسی گرزی ایمان راوڑی دوستی گرزی کنن گرزی نستا مرک پسی بگرزی دوست با گرزی گرم دوست بزی حبیب گرم زان بطن قربانی داسی کتاب دی بل داسی کتاب دی نور علم دیو کو کېده شي تدریس درته مېلاو نشي ایبام شبل شي مړی لنګول شي شیخ عارف رحمه الله را ته خبره کوله زه لاهور کې زوما وکسان داله شي مونږ ته ایمان ضرورت دی مې ټیک لاهور کې متولي جماعتونه یو کس شي کنه هغه ته کمیټي حواله کړی نو هلته پنجاب کې دای شي مولا بمړې لنګوي شي سواد کې په خاص حاصل د پاره ما په مغبره کې دیو زه ما شو داسې مصیبت زه د توحید لپاره ځم او اوس به داسې لاندې او ما یې ځا خوري روپیا مولا مونږه به سوچ مې کو دلایل مې مخ کې نه وته جوړ کړ خو خیا سړی یې اول نه ځان تیار کړ چې متولي تمایو ځا وای ستاسو څه شرایط دي هغه ته وای ما یې زما خدا دا شرایط دي به ښه به زمونږ دا شرایط دي چې مړی بلندې زما یې بالکل صحیح ده خو زما یو شرط بم منی پلنې بم ظلم دو پلنې بم بیا ظلم دو بیا هغه وی نه دا نه ما یې ښه د کار شی داسې لم وی بېکاره باندې څه کوم متولي وی چې زه هغه قلم وی شوی دا شرط له من نه ختم شو ما یې د نور هر ځای وجه دې لاندې خلاص شو شرطونه دې وجه خلاص شو دې او یو دې خبابکم یا اوس کوي باز ساسی نه عذاب د بازو خطر د بازو قران ذکر کړیو کنه کلا نه د فکولې په باز موحدین باندې باز مشرکین له خود دې مت سوال عبادت خانی په ټوله ورانه شو او ګور اسرنګي نصرف الایات بیا بیا چلو مونږ درایل لعلهم يفقهون ډیر پاره چې دی پوه شي بیا هم نه کوي وکذب به او درو غنل دی قران لره قوم سام مکی ولم وهو لا هلن کدا قران رښتینه دی و هر کلی والا دا شي کوي قل ورته وایل السلام بوکیل نه یم زه پتا شي زیبدار لیکل نبین د فار د هر حالات مستقر زید و دریدو دین مستقر و سوف تعلمون سمن وقشت ده فقبل حالات برا جی زر دې تاسو وکوا شي هر وزارت پاره یو وخت دې دراتلو او کله چې توی نه کسان یخودونا چین نه وزي پیاتون زمن کی فارل فارذنهم مخواړه ود دوینه معنی سره پاس ود دوینه نو چې د شریعت خلاف قارور منصوبه جوړی او ته پکې ناشي رسول الله ته جواب ورکړي تر دې یخودو چې نه نوځي دی په حدیثن په خبره غیر بلکې سوره مائده 140 کې تیر شوی لیکن دلته د قران یو کبال لې و ایما او کشریر کتان شیطان دو مکیه ندی خلق سرا پس دا یادی دونا یو منا مکیه پس دا فننا سرا دا قوم داری کینا خود پار دا بیان تقریر لور تلاشا نولما وی چی آغا مخی آیات پا استرار بانی بیناو او دا پا حالات دی اختیار دی خبر باندې کوښښ وکړه نو اختیاري حالات کې آسی مور سره مکینا ها که تقریر لذي اور لنو لاشه الکه او جواره لا غنشوي خر غنشو داشي داشي او په بریلیان سره مناظره ونه دا خپل خسته مل دي حق پرس او باطل پرس پړ وړ دوانا نشي ونګ بوتلو وداډي نقصان دي نو 302 والا سره کمره کې باندې غټه کمره ول چلاړ ورتا کارخانه بيشه دي الله خوبه خداله شاګردان هغه چې دوري نو راوند دي ما څه ایتو کم دي نه زمانه وشه د مارکیټو نه سپینګری پکې راوستي مې دا سرالو په خوا د ژوند مټي دي لاله وې نو راي دي الحمدلله اوس ور سره وچې ده پهلوان تو چې هغه موږ کتل اوف اوف څه بوشي بته ما ته وی جوړه باغی نو ما چې اورو ته وکړل نو ما دا غوړ ما د وسنه نه پیسې یاله جواله پیسې راک پوډریا نه راوستي نو اورو یې باغی کړ نو ما ورته شروع کړ سو پرنن ما ته ویل ما الله دې غرم کده څه شي او ټول شپه کې پړو کې دی او نو نه خوشبه کې پیږي و دې نور څخه کار کړی دی غوړي دی ست نه پوزیشن ما له روډې بل چرواړه مرګرو ما ته وی چې کمرې ته راوستي ټول بدمعشان دي او سرست بدا شیالی مای تغم مکو جدا لک تماشم او مای چی دیده که در اوکو نبل جیتا بانگوزی مای ایس خبران با چه ماسکوتان شون آغی تیم ساتلی و تن بل بیوالو گڑی دل بڑ بل کاری نو دیر امر جیلو نبی چا بانی جیز کالا او بچا بانی جی کم دی سدای موتو آغی نور کار سو سر نیو با تیری بی نما صورت یوسف شورو و دیو چی دان تیر اولو دنگ لنما صورت یوسف شورو یو یو کې ناسو یو یو کې ناسو هغه ورځ باندې کې ناسو په بل ورځ باندې په درې ورځ باندې زموږ زمانه ته شو او وی بهر ما به مسوتن دعا کوله چې الله دې خلاص کړي او وی به تاسو دعا وکړي چې الله فقیر مو سره پاتې کړي مې دا هم پوره خبره ځان دې چې مسله راته بیان کړي ته وی وستي چې مو خدا کوله الله به بیا باندې کړي مالټي ډېرې وی پر اكو نډېرو ما سره جګم کو شانتي نه مې اوس کړی الله دې دین دا برکات بدرے مورد سے نمون گرالو شدہ ہوئی سے رسول شو اللہ ری ٹھولا دا اللہ اکبر دا سی خیستہ کتاب وما حال اللذین اونشتہ دے پاکستان مانی چیزان بچ گئی تشرک من حسابیم دے حساب ددوینا سشین لیکن ذکرہ فن دے دلال لہم شاید چدا کفار یتقون سان بچ کی دینا یا اول گوی مومنان سرا لعلهم چی خوابکا سان بچ کی دا مومنان او سان اسا تیر کافرون آیات لگ مشکل دی دو معنی دیو مانا نشتا پو مومنانو بانی حساب دا کافرون لیکن پو مومنانو بانی دی فند ورکول دیوتا ذکرہ مصدر دی لیکن فند ورکی مومنان دی کافرانو تا یا یذکرونهم رجاء یتقو تذکیر فن ورکه دې د پاران لعلهم یتقون چې ځان بچکړي. دویمه معنا نشتا په مؤمنانو باندې نه چې دا مخ کې ذکر شو فلا تقعد نه چې دا مخ کې ذکر شو چې دیو باندې کېنی د کافرانو سره مگر د فن د پاران مگر د فن د پاران کې راستي شي اسی باندې کې او پرېګ دا کسان چې وی دیولو دین خپل لایبان او پرېګ دا کسان چې وی دیولو دین خپل لایبان لوبي ولاه ونوا بس او دوکه کړ دیول ژوند د دنیا پر خپل غلط دین باندې چې دا موږ سکو راسي او فن ور کړی خلکو د پدې قران سره پاره ان تو سر نفسون چې بند نکړې شي نفس په سبب دا عمل چې وکړې توب صلاح په معنا د تخبس بند نشي یا اون شرمېږي اس زهو په معنا یا هلاک نشي یا لام وسرو وسلیان چې گرفتار نشي او نفس خپل عمل کې یا بند نشي او نفس خپل عمل کې غاڼه نشي او نفس خپل عمل کې نبوي دل ربي د الله نه څوک دوست نه خلاصون کې او کچري ور کې دي ټول هر قسم بدلا جرمانه او جواب نه وسته شي دنه دا شی ورځ دا کسان دی چې بند کړی شوې په سبب دا عمل چریو کړی په سبب د خپل عمل بد لیس للانسان الا ما سعى ولا تزر وازره وزر اخرى خپل عمل باندې بندي لهم ها کده عمل دعوت غیر تکړی نشي بیا غکې نو د سبب کې شي کفل انډه بده سندر دی او وی باندې ولرا شرابن سکل من حبیب ایشی دریو با حدیث کی راضی جو فسر و قرآن چه مختی کی وخب اخکتر آور دیگی دکه مرد قل دشتر دی نکر او چه خلیت ایدن نکی چگه بداوی تن دینا مرشم تن دینا مرشم چه خلیت ایکی دا بارسو چه اخکت ایکی کلمی بخکت آور دیگی مرد خوشتر دی نکر الله ایشی دریو با او عذاب درناکم په سبب دا چې دوی همیشه کفر کولو او آیا پیغمبره آیا را بدد کم راو بلم بید اللہ نا آغا چه فائده نرسی باتا پرل داغم ولا یسر رو دا او دا دفع کولشی زرر زبادا سور حج کی وی سورة حج کی دولسم آیات یدعو من دور اللہ ما لا یضره و ما لا ینفعه دلتا داوی بیاوی یدعو لمن ضره اقرب من نفعه بلی دا مشرک آغا سوک چه سرد دا بلن دا آغا دیر نزدی دا فائدینا چه دے پی گمان کئی دیوی چه ما خلاسی بابا او دے ورد چگوی چرا شندا چگا چکم دا دے حلاکی و تبا کئی دا چغه دونه ناکار ده و نرد و وافز بکریشی و نرد علا آقابنا و وافز بکریشو منگا پشا کدا کار مکون وافز بکریشو منگا پشا آغا دین متروکه تا ببیا لارشو اپری خودل و طریقو تا ببیا لارشو بیا بی تازکو پس داغینا حدان اللہ پس داغینا چکل کړي یو مونږه الله په توحید پس دا وینا چې زه الله کله کړم په دې دین او شمز پشان دا سړی چې غرزولې دي دلرا جناتو پزمکه کې استهوت غرزولې دي دلرا شیاطین جناتو فلر دې پزمکه کې حیران پریشان حیران پریشان مونږه مت حیران الګ حیران شو دا تداخل د لغتین دی توافق د لغتین مختلف جبو کیو لغت استعمالی دا معنی نه ده چې قران کې عجمی الفاظ دي قران عربي دی عجمی الفاظ دا توافق د لغتین دا راجح قول دی ویدلرا اصحاب الملغرین आवाज کوي دتا بلی دی الال خدا پسرب ده هدایت ایتینا راش زمن طرف تا راش زمن طرف تا قرآن دراشا وای ورطا ان خدا اللہ هو الهدا یقینا ده هدایت دا اللہ صحیح هدایت هدایت دا اللہ هدایت تین اس حاصل دمانیو کی یقینا قرآن صحیح هدایت تیرنا دا او حکم شویر منتا چه تابدار شون زاڑا کیدو رب دا مخلوقاتو تا او دا حکم شویر چه رائچ کو مندرا پابند و انا خیم اس رائچ کو مندرا پابندیو کو دا منزر دا حکم شویر وطا کو اوزان بچ کو خلاف دا اللہ نا اللہ غزا تجدیت و پردہ کول شویتا سی صرف اللہ آغا دلائل لگورا دلائل افلیہ ذکر کئی بیا والذي الله ذات پیدا کړی سوارو زمکي بلاغ د پارا سرګندور د حقم ګور دا دونه لوی لوی پیدا کړی تعالی دا ورکوټه په چوره نشي درکول دا معنی او دا وا می خدل نشي درکول جامې دل نشي دا پیسې نشي درکول او دا وړوند کی خزه دل نشي درکول ایت بابا لذي پډولې کته نه غواړي اولیاء مبدنام کړو او باور شیو وای الله شنو شیوان قوله الحق دینا د الله حق دم ثابت او دی الله د اختیار دی دا ورځي چوبو بکره شی بش پیلې کی حدیث کرا دي څنګه سړی غافل شي چې شپېلې والا شپېلې خپل خپل ته نیولې دا اسرافیل وي ذکر الله راته امر کوي ولی عالم الغیب نه شرر کوي زما بیرواله مزه عالم الغیب نه ذکر دا وې ورسو ذکر کوي عالم الغیب والشهاده عالم الغیب نو کوي الله په پټو د مخلوق نه هغه سرګندې مخلوق تا او دا الله او هو عبارت الله او الله حکمت والا دې خبردار او یاد کله چې ابراهيم او سره دیم غوا پیش کړي د سابئین سره چې د سورو عبادت کوي دا غي سره مناظره ایبا ملنبیا ایاد که کلچ ابراهیم علیہ السلام کلچ ویل ابراهیم علیہ السلام پلاک پلتا آذرا چه آذری نومو آذرا چه آذری نومو اتت تخیدو اسلامن دا نمرود دا سلطنت ات لسم ابرخطورا راتل لغم دده کور تا او سلور سو جنکو با دده کور پا کوسو بانی جارو کولی ده سر پا کوسو چه بختواری شو لکه آقا خان چه رازی نو زدانه پرتیلی سرونو بانی غخ پیگیو چه دوشی او چه کم زرانه سر عبدکاریو کی نو آقا اوبو بانی شولان بی آقا دیو ساتی و چې دا بچا واچه نو دو گنار پاکی ناشنا پاکی دل و دیر تا کسان تل باران شو سخت گلی و توفان و خورلن یوازی تلی و دو گرون سوک شده و راغلی و ناغس را شده و نو دیره و امام دی شده که پتن نو چه پتن کنو پتن کنو دا دبل تغلی او چې کم بوت به جوړ شو دا په سر به چې تاج ازر نه وېخه دا به منظورې ده نه زکه حدیث کې راځي الله لوط علیہ السلام چې خپه کړو نو هغه دعا کړو بیا الله چې بیا را لګلې په لوی خاندان کې را لګلې الله اسنامن درگاہونا آریحتن حاجت سرکون کی یقینن زوینن تا قومستان پا گمراہی سرگندہ کی اطلاعات ہوئی راتو جو کہہ رہا غلط ہے لامی اکرا کار دیکھو غلط قوم تا ہوئی کار مو غلط ہے بادشاہ تا ہوئی غلط ہے اگا ابتلاگانو کی منگا ذکر کریں کلمات اگا دا کلمات وکذالکم دارنگی او دارنگی پوریونگا ابراہیم علیہ السلام تبات شاید اسبارون او دزمکی چه دادا اللہ دا چشی دے دا یقین کون کنا دوکل جنن آلے چی تیارک را پدا باندش پی نویلی دلستو رے سور حسید دو اشتم آیا تھا آل انو ویل دازم آز عربی دازم رب کی دیشی خلق پمانا نکوئی گی قادی آدی لکھلی دا چه پیغمبر نت غلطیانی کی گی مخی دا پیغمبر اینا دا مخی جزا بی پتواری و مغلاغانی مکڑی وی حرام توبونا مکلو پردی زنانو سر ناو کزا پیغمبر نو دلیل کدا پیشکی حلن که او مطلب یې نه دی کوه دلته دا مخاطب تو یې ځکه ورسره قران په خپل تردید کوي او راغله د مناظره لپاره چې مناظره کوي تسوی چې دا زموږ دلیل دی دا سات تسوی چې دا حق دی دا موږ چې کوو نو څه معنی ستاسو ومنه دلته هم دا مسله ده نو ویل عربی دا زموږ رب کې دی شي مخالف ته موخه ورکول واګه ورته پر خودل میدان او تلوند کې نرمول زهار کلا اخلا چډو شنو ویل لا وحب الافلین دوست دلرم زړو ویدون کې چډو شو هغه سره مين نشته زبارب هغه دې چې په فنا ناراضي حیون لا يموت زهار کلا چې ویل درس وګوي بازغان زلیندان نوی ویلن آد ربی دادم رب کی دیشی تاشت داوائی فلم ما افلان نکل چھڑوک شنو ویلن لحیلن لم پچا داخل لی فمزاری نفا مانی دا مازی منفی نشو سا مانی شو انبیاء مخی دا نبوت و بعد دا نبوت نم ماسون خلا سیدارا تو سو گوری کچری هدایت نوی را کڑی ما تا اللہ چه رب زوادی نخام خوابا زوید قوم گمراہ نسرا و اللہ ما تا هدایت را کڑی نو بچ شما داما مار کلا چولی دلو نور بازی غطن پڑکی دور کین نویل دا زمگرب کی دیشی دا زمگرب کی دیشی دا لوی دی چتا شوائی لوی دی نبی آئی سے چلو ضرب امبیر یمین تھولی تس نس کرو آئیو تے پوگا بانی تبر کیے کھو ایزال آرشی کے خبر کینو تبو سنو کہ اشاد اللہ پوزی ماتی جاری فلما اخلت نکل چڑوب شنوئے لن اے قابض ما انی بری ان ماضی دے کمزاری دا مازی دا بری امکن سوئی فقوانا دا وقتنا بیزاری مشوری دا وقتنا بیزاری زا فقوانا بیزارم داغن جتاسی صدار کردول ما خداغی این نسخیم زا بیمارم فزرکی می دا شرک غمو چی سنگا بی ختمو دانا چی اسی بیمارم بیالا لگی دلیو دیوشی کلا لگو آخوز شو ناو پی رابان دی ایچی اوز پن برابر شرمول د لپاره یو بیل زه مستفو سره کوم ګیره وی ډیر زیاتې کړې نه لاسو خلق مخ کې پیش کې صفای موخه ورګي دې زمانه کې دا نشته انی یقینا دچیم وجهتو مخ بیوکرو وخفل للذی اغزات تا چه پیدا کری دی اسوارو رضب کی حریفا عرض کون کی امد شرک او دریدون کی امد توحید او نیم زر مشرکانونا وحاجهو قومو او جگڑا و پردسر خوف دادا دلائل پیشکنوی را اتو ها جونی آیا تاسی جگڑا کوئی ماس رفی اللہ پبارد اللہ کی پبلنید اللہ کی ممتحینا سلورم آیات روڑوی سورة الممتحینا سلورم آیات امام الانبیاء سوی قد کانت لکم یقینا دستاسی دا پارا اسوتون طریقہ خیستان پا ابراہیم علیہ السلام آکسان چی سرو ددن چی او سر ددن داغی کتاسی دا پارا بہترین طریقہ دا بہترین کلا چویل دیو قوخ پلتا منگا بیزار یستاسی نا او آوا چی تاسی را مدد کوئی بید اللہ نا دو یلانی کرے دیکن کفرنا بکم من انکار کو پتاسو او ظاہر دا من زمن کی یعنی دامل پہ اعتبارم او دخلے پہ اعتبارم تا درگاہ تا جی اوزا اللہ تا دم تای صفت بیانے اوزا پیرت کو قول فیل دوڑنا ہے او من ستاسو کی دشوری والبغدا طرفگری ہمیشہ تردیر تؤمنو باللہ وحدا چه تاسی اوازی اللہ و نمانی اغا وقت پوری بدا شے جاری دا دشمنی دن چل دن دادی وقد حدان اگر قد حدان او یقیناً پفان اللہ ماتلال خود لیدن کلکڑیم او نیاریگم ازو اغا چه تاسی صدار کردوی دی اللہ سرم خود سلور پنزو سم قبر نهم الا ان یشا ربی شیئا استثناء منقطع لیکن کئی اللہ چی خوخشی زما درب دسشی نوقع کی وسیع ربی کل شیئن علما نفید شرف علم او فراخ دے ربی کل شیئن زبا درب هر شیط علم سبانا را گیر کړی دی الله هر شی په خپل علم کې بار تینا نشته رول فن علی او څنګه زو یریګم دا نه چې تاسو برخیز ګرځولې دی الله سره او تاسو نه یریګی چې شرک وکړل دی الله سره دا نو چې نه درا لګری الله داغه په بلنې باندې من سلطان مخکې ذکر شو علیکم تاسو د څه دلیل آراف یو اویایم یوسف سلویتم دا ابراہیب علیہ السلام نوسی یوسف سورة الیوسف آتا دیر شم کی وئی اگو رئی نکی چی کم کار کرے دکس نوسی بکار دی واتبعت ملت اتدر شرق واتبعت ملت ابائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب زا تابیم دا طریقی دا مشران اقبلو منگو ایتاش مشران بے دغا مشران ابراہیم و اسحاق و یعقوب و بیا مخی آیات کیو انی ترکت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ داوی طریقہ میں بریخ دے سوک پا اللہ یقینک ندی مناسب منگل را چی صدارو گرزو دا اللہ سرسوک دا احسان دے دا اللہ پا منگبانیو پٹولو خلقو لیکن اکثر خلق شکر رو باسی و زما دا جیل ملگرو آیا زمدار چنگ ونگ جدا جدا شیخ بمانے کر چنگ ونگ دا بہتر دیا اللہ اک یو زور ورم تاسی نرا مدد کوئی مگر تش نمو ندی چی تاسی بیخی دیو مشرانو ندی را لگری اللہ پدی نمو رو بانی سا دلیل چی دا پلانی دا دی زی مدار دیو پلانی دا دی ندی حکم اختیار مگر دیو اللہ او حکم کرے دی اللہ چی نبرا مدد کوئی مگر یو اللہ او دا دین دے مضبوطو دیر خلق نپوئے گی دا تقریر کرے دی نوسیم لکا سنگا چی نکوم کئی عجیب تقریر دی فا ایو الفریق نکوم ایو ڈالا دا غدو اوڈالونا لائق دا دامن مشرکو کا مواحد نا مواحد کئی تاسی پوئید ان کی آغا کسان چیبا دی راوڑو پا مسئلہ دا دی صورت ولم یلبی سوگڑ وڈی نکرو ایمانهم ایمان خپل فظلم سرام بی ظلمی دیو دا پارا دی امن او دیو دیلار مندون کی گناہ کی گی صحابہ پا خپل راجی کنا غامدی راغلی وکنا دا شی قرآن دا شی دا من قانون نبی علیہ السلام ای چاسو زیادے نہیں کرے اگر پر امانی صحابہ عام مانا ذہن ترالا کبی زیادے خام خبندہ نکی گی وی نا حکیم الدنیا قول مراد دے ظلم ان شرک لظلم عظیم سورہ لقمان بخاری کی راجی شرک لوی ظلم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا دَاوُدَ لَائِلًا چه ورکلیو منگ ابراهیم علیہ السلام تا پا قوم مقابله دا قوم اینه پا قوم پرتکم منگ درجید آغا چا چرزا شید منگ یقینام رفستا حکبت والده پوام او بخمونگا لہودتا اسحاق و یاقوب کلچه رد اوکو بیان اوکو ناللہ وصل نیابتو نظر کون نبا دی نسل ختم شی او مال بم در لدر کم بچی بدر لڑیر مسئلہ چی سوک بیانے اللہ وی پریشانی بدن نلری کم غریبی بدن نلری کم مصیبتو نا بدن نلری کم ولو نبی الحسنات و سیئیات بے عوض امی در لدر کم حیبہ بے عوض ای کلن حدائینا حاریو ددین منگم کلکڑو پدی مسلام او نوح کلکڑو پدی مسلام پفام یا توفیق میں ارکڑو دی بیان او دا اولاد ددن داود و سلیمان ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون اتلس انبیاء ذکر کرتے پدی مسلام بانی اشبائی دلیل ذکر کئی نفلی او دارنگی من بدلہ ورکو مواحدینو تام او زکریہ یحییٰ عیسیٰ الیاس حریو ددینو ددیکارونا ٹولو ددیکارونا اشبائی لول یسا یونس یسا اولوت دا ٹولو ورکڑیو منگا پا مخلوق بانی علی العالمین پا ومن آبائیم و بازی رب لارانو ددوینا او دا اولاد ددوینا او دا رونو ددوینا عیسیٰ پلارنو سر ددینا ذریعت کے داخل دیولی دد لور زویے چی دے اغم فولاد کی رازی واشتبیناهم او غرکڑیمیو دا انبیام وحدیناهم او کلکڑیمیو یا توفیق میں ورکڑیو دیوتا پترب دلاری دیغیم دا خود اللہ دین دا اللہ دے یهدی بھی لار خی پدی بنے آچا تجفہ خجد بندیان اخبرونا دیم مانا توفیق ورکی اللہ پدی بنے دا بیان آچا تجفہ خجد بندیانونا دا تاریز دے امت تینا مراد دے ٹھول بخلوقات ہوتوئی دوے مطات آورت ذکر دا انبیاء اگل کشر کڑے نا دے نا ارادہ دا اگل معصوم دے سور زبر کی بیندش پیتن کیم راجی ولو اشرکو بالفرض و تقدیر تاریز کشرکو کی دیو لحبی تانون برباد بشید دوینا آغا چی دیو کول طول بے برباد شی سور زمت بیندش پیتن روارد ہوئی درشتہ مجھے برم لئن اشرکت طول انبیاء ذکر کی امام الانبیاء پیش کی دا بطور مثال سالبی وید مراد تینا اومد مخیم ذکر کی مراد تینا ام خلق وی متا تا آور تا لکه فاقی وی وی ملونی تا تا آور انگوری تا دیتا وی تاریز حبر ابل تاڑول مخامق سری تکول آڑول بل تا دیتا وی تاریز کچری بالفرض و تقدیر شرکو کی تو پیغمبرا پینزش پی تو بیا تو خواب خواب برباد بشی عمل سان او شی بتا واریارونان نکڑے خوئی ندی دل تم دا مانا زکا بلالی قاریلی کی تبام محدثین و مفسرین لکی اتفاقا انبیاء پاک دی معصوم دی دلویو گناہونونا او دوڑونا مخی دا پیغمبرائی دا ملاوی دو او رسو دا پیغمبرائی نا خصوصا من الكفر والشرك والمعاصی نمراتی رومت یا دادا محبت زورد دا صدن لزدریا تعلیم دی لکا سڑے وی کدا کار دیو کن ویج نمی نکڑے کوئی ندیکا حکم دینا مر را شرکی کڑے ندی نکلا سکتا اومت وی اریدو چه پیغمبر تا دون سخت خبر انداشر یقینن دیلو جرم دیمون دا پارو بسی دیتا وی تاری لکا پیشو وی خدا پیرے و چه وقت در نتیر شنو پیشوگان والی من خدا چرتا یری نبا اگر مثال اولائک اللذیر دا خشی بدلو والا آغا دیچ ورکڑو مونگ دیو تا علم دا کتاب کتاب میں ورکڑو علم دا کتاب کامل علم او پو عددین ون نبوتا و پیغمبرین وکشر انکارو کی بے ها پدی دین پدی مسئلہ دا توحید ها اولائی دا کسانو نسوک یخیرن توفیق بورکم یعنی مقرر بکم دی مسئلے بانی یو قوم چنبئی پدی بانی بی کافرین نبئی پدی کافرن مخکنم یوزیم وہ بزیتا چویاتی بی قومن آخری تا مسئلہ نبیانی برسوک بلا را ہوئی دغدیا کسان از اللہ چه لار سمکڑی دا اللہ دیوتا فبی حدا هم نو ددوی پا طریقہ افتدی روان شام ازواو البیان کیا شنخیتی رحم اللہ ذکر کئی گیرہ دا انبیاء و سنت تین تمام انبیاء و گیرہ دا ندیو تا چلو جوڑی یار وای بسی بلگی دلی دی وای دار ګورو غټی کی نه نو زه اوس ډیر سره مرو تا چوم وړو مرو نه کی نو پرې سر دی بځی ولی نه لګی پرې بری تو دی بځی ولی نه لګی یار وای دونه ګیره په کار ده چې دا نه ورو ده خځې په معلومات په فضا لاندې و اجي څوک دا ویدار دی وای چې اسلام مونږه اسلامي جماعت دا څه ده بګيري باندې فرق راځي دا شړی بګيري باندې راځي دا الله جدا نه دی پیدا کړی لوی مصیبت د موټی رقم په سر نشته دی هغه سر خالی د عمرې په وخت کې عارضی دی حکم عمومی دی په خپل حال باندې پرې خبر لاسو د تمام انبیاء او سنت ګیره تمام انبیاء او سنت نیکا نغیو بانی دنیا ورانه و بل پس الله تیاره می پیاره می منصر یو کس نه کنا سونه ما الکه سره ګیره ول دي کنه یو سړی دی واده نه نه کړی وېدن میکړی دا واده نه نه دی مردان کې مالدار پوری نه و وېدن یو لوک اخر دی وېدن کیو چاله به وېدن ولا کوي وېدن شروع ما چه دا سڑه گیره لگی اوان دیگر او دی لوی پوری نگه مالدار پوری نگه زنانه و مور و پلار دی مرگر ورطویه لسڑی دا او دا خل کور پسر لی سبا لگه بیارش سڑه گیره لگی کر آخر جو ورطوی دا دی غیرت زالم ننی دا پیغمبر سنت لگی که زمان دا فرید وجه سال امام چاله ورکی گه نو دونه بیغیرت دی نخذ شو نوی سال شو گیری نلاده سی تبا شو ومن گوره که ډېر یو لوی شیر دی نو مینالم هغه لور واده کړم بل یو مالدار لای ورته مرګري راغله ورته ورته د لوی شړی لور دې کړی دا تور هغه ټګیرا دی دا الګ ګیرا دا شنو چې هغه بد وګڼي نو دله شیطان نه وکړ ګیرا یو سره ماسوتن ناوخته هغه ناڅه کې درې ورځې د پرلنې سره د نایي زنانا دا ناشتي مالک سره اندر شي بدماشان ناشتي مونږ ځای نه پرېږدي بدرېم ورځ څلورمه باندې شته یا پنځمه لسمه باندې ښځې ته ځي لوی مصیبت دی دی چې کله لاړ او د ښځې ورته وکتل هغه کمرې ته تلل اول سر چې هغه ورته وکتل روزه خینځیره به ته شو دا ته زه ستا خاوند یم پردی سړی زبا خاوند ته نه ګیره هی پېژندلو چې دې فرا نه شي کنه سی په من په کوم مالدار لوبه چا وسه نه شوړي پاسې د خپل صادرې دا وکړي او د نیمې شپې ووته دا ورنه ګوتې مو کړه ته نږدې کړ خیر به مونږ نه سیدا را لورې دا اوټه په لکه ټول خار کې وسې دا نیمه شپه او څوک یې څوک په پلان نه دا او پلان باندې به تر راځي چې چوي دغه غم ته ورو شرمېدل نه بس وې ایسوم نه دې خیر دې په بدن نه وي وی اخر سو وجه پریخو دی یا سو نقصان دی در پکی سو وجه دا اگر تیشو بنا دا اگر بیغیر تا گیره کرو دی تا زدن ور کرو نان دی گیره خری سال لبا ما پریدی بل کار بودی دا قطعن نارم دا دون بایمان سار خبر شا دارو توی چه دگا پوڑی رس خبر بلکل دی نور نکا ختم پیو گیره بندا بس خوج کی داخلی گیر فورس کی ګیره ډول خره دا شرط ګیره باندې دغه چې دا بیا اجازه کې د شته مخې له راشي سترګو له اجازه وران لږ دا اوس دلی پرم قران نه کوي اجازه کې د نن ګیره څنګه مخې له راشي چې د منډي وي او چې له سشي ور پورې ون خلي دا اوس دلی الله الکه ټای په ځون ولې اشي وې دا بیا منډه کې ضرورت دي نمنګو اچاچی کمیسونه اچولیو صحابه و تمام دنیا فتح کړی یو ورځ یې کمیسونه دې انخته هغه اوس یې په کمیسونه سره کوي چې کمیس یې انخته دې بس الله سټ ها